101,9 Radio 1. Ja, välkomna. Klockan är strax efter 6. 5 över 6 och det börjar ringa direkt här. Ja, god morgon. Hallå, vem har vi där? Hallå, jag är Rickard här. Rickard, god morgon. Tjena. Ja, Rickard. Ja, skön det. Rakt ut i arbetslösheten med ungdomarna. Ja, men det är för jävligt. Ja, det lät så jävla roligt. Nej, men jag tycker det är tragiskt. Ja, det är det. Det är inte mycket att fira för dem just nu. Nej, det är så. Ja, tyvärr är det på det viset. Och så läser jag i tidningen här i Metro idag att 90-talisterna ställer tuffa krav på jobben. Men vad finns det för jobb att få? Ja, där försvann du, Rickard. Jag vet inte vad som hände. Vi tänkte vi skulle prata lite grann om det, om de här studenternas, nybakade studenter som det kallas, studentexamen. Det är ingen examen idag, det är man slutar skolan, punkt slut. Hallå, vem är det, Rickard? Nej, det är Jonas här. Tjena Jonas, välkommen till Gerts värld. Tackar. Jag tänkte precis på, jag jobbar ju som rörmokare. Ja. Och vi får ju ut en kille som slutar pluggen nu nästa vecka. Ja. Jag tycker han är en ganska skön inställning. Han går ut den 12:e tror jag han går ut. Ja. Han kommer vara på bygget 07:00 den 13:e. Mm. Jo, men det kommer att gå bra för honom. Ja. Det är det enda man kan vara övertygad om. Ja, det var ju lite överambitiöst tyckte jag. Nej, det är inte det. Jag tyckte han kunde få fira att han har tagit studenten i alla fall. Jo, men å andra sidan så är det så att det är jävligt ont om jobb, va? Och vill man ha jobbet, då får man ta det när det liksom ramlar in framför en. Jo. Då kan man inte vänta en dag eller tre, för då står det 20 man och väntar på att ta det jobbet. Ja. Så är det faktiskt. Ja, men jag tror att det... Ja, förlåt. Jag tyckte det var en skön inställning i alla fall. Ja, det är en jättebra inställning och det kommer gå bra för honom. Ja. Just därför han har den inställningen. Men sen är det ju så här också att 90-talisterna, det står i Metro, 90-talisterna ställer tuffa krav på jobbet. Alla ska förverkliga sig själva. Ja, jo, men det är väl de flesta, majoritet ska jag tro. Alla är ju inte så kanske. Nej, men väldigt många. Men de här jobben där de ska förverkliga sig själva på, alltså, ja, det får man väl kanske som rörmokare får man väl. Ja. Man förverkligar inte sig själv kanske på det sättet. Nej, inte på själva rörmokeriet kanske, men man kan göra det på, när man har fått lön så kanske man kan hitta på något kul och förverkliga sig. Men sen är det ju ganska, beror på om man gillar sitt jobb. Jag tycker det är roligt, men det beror på, vissa dagar är roligt, vissa dagar är mindre kul. Ja, men så är det faktiskt på alla jobb, tror jag. Ja, men det är ganska skönt att komma hem och känna att man har gjort någonting. Absolut, det är det som är själva. Det kan ju vara att förverkliga sig själv. Det är själva grejen det. Ja, det tycker jag är känns bra. Det står så här att 7 av 10 har höga krav på att jobbet ska vara utvecklande. Utvecklande? Ja. Och hur gammal är man, 18 år när man går ut, va? Ja. Ja. Ja, de tänker framåt direkt. Men det kan, jag kan ju känna att det kan vara bra att ha någonting att stå på först. Ja, innan man kan börja leka. Ja, det kan jag tycka. Ja, jag tror nog, och det står också här i tidningen en kommentar, att verkligheten kommer nog slå dem som en klubba i skallen här vad det lider. Ja, men de har ju, det är för mycket tv-serier och sånt som... Jag tror de får en snedvriden bild av. Ja, de får en snedvriden bild. Och sen har de blivit curlade så in i helvete. Föräldrarna har gjort allt för dem och skaffat dem allting. Så de vet ju inte riktigt vad det innebär att skaffa själv och stå på egna ben. Nej, jag tror inte det. Det får de märka sen. Fast det blir ju svårt när de inte har lägenhet. Jag tror att det skulle vara bra att få en lägenhet och bo själv och få känna hur det känns. Så betala för ett paket mjölk och schampo eller någonting. Ja, men du vet, då måste man ha en inkomst för man ska kunna. Då måste man ha, jag tror att det finns en uträkning bland de här bankerna som har räknat ut det där. Det är mycket som krävs i plånboken för att man överhuvudtaget ska kunna klara sig själv. Jag tror att det minst, vad var det? Var det 13 000 netto om man ska ha råd med en liten lägenhet och tandkräm. Ja, det är inte... Ja, då ska man föra till ett jobb. Ja, så är det faktiskt. Du, ja. Tack så mycket för det. Ja, tackar. Hej, vi hörs. Hej då. Ja, det är flera som vill vara med och prata. Det ska ni få vara också alldeles strax. Men först så måste vi ju ta... Dagens garv. Ja, det hade öst ner hela dagen och fotbollsplanen liknade mest ett vattendrag. Men trots spelarnas protester så krävde domaren att matchen skulle spelas i alla fall. All right, sa den ene lagkaptenen. Vi spelar, men då ska vi spela motströms i första halvlek. Ja, det var väl ja, så där va. Nåväl, hörni, vi har ytterligare idag. Dagens datum i historien. Ja, det är den 5 juni idag hörni, och det är dagen före den 6 juni det. Och 6 juni som alla vet är ju svensk nationaldag, vi återkommer till det. Det är flaggdag idag i Danmark nämligen, och sen är det FN-dag, det är världsmiljödagen. Och sen har Bo namnsdag, grattis Bo på namnsdagen, en liten tårta till kaffet kanske. Och så har vi då vad som har hänt. Jo, 1947, den så kallade Marshallplanen, som var ett program för att ge ekonomiskt bidrag till Europa för att återuppbygga kontinenten efter andra världskriget. Det var lite konstigt, först slog man sönder och samman och det kostade en jävla massa pengar. Sen så skulle man då, de som hade varit med och slagit sönder alltihopa, de skulle då betala också för att det skulle byggas upp igen, det var den så kallade Marshallplanen det. Sen har vi 1963, då var det en stor skandal i England. Den brittiska försvarsministern John Perfumo tvingades avgå efter att det hade framkommit att han hade haft ett förhållande med strippan Christine Keeler. Och det var väl, ja, det var väl som det var med det, bara det att hon var dessutom älskarinna till en sovjetisk marinattaché i Storbritannien. Ja, så det var inte så där jättebra kanske. Sen 1968 denna dag, då blir John F. Kennedy, hans bror alltså Robert Kennedy, som kandiderat till posten som republikanernas presidentkandidat, han blev skjuten på Ambassador Hotel i Los Angeles. Och 2004 kan vi glädja oss åt att det svenska damfotbollslaget Umeå IK vinner UEFA Women's Champions League för andra året i rad. Föddes denna dag, ska jag vända på pappret här, så har vi Pancho Villa, 1878 föddes han, av amerikansk general och revolutionär. Sen 1919 då föddes Lennart Helsing, 1946 då föddes Pelle Sett, svensk reklamtecknare, filmare, manusförfattare, regissör, stort grattis på födelsedagen. Och 1963 Johan Reborg, svensk komiker, skådespelare och medlem i humorgruppen Killinggänget en gång i tiden. Och sen så har vi då avlidna. Då har vi Olle Hellbom, han dog 1982, det var ju han som gjorde de flesta filmatiseringarna av Astrid Lindgrens böcker. Och sedan så har vi, ska vi se, jag vänder på tid på pappret, Povel Ramel, mina damer och herrar, han dog 2007 denna dag. Och Povel Ramel, han var ju en gigant i sin genre. Och vi ska lyssna till en av hans, tycker jag, bästa grejer här. Vi ska se, vi ska höra lite grann. Ni känner igen den direkt. Ta av dig skorna, ta av dig skorna, ta av dig skorna. Varje gång du tar av dig skorna så medger att det känns skönt. Ja visst känns det skönt, och det är skönt att lyssna på Povel Ramel också faktiskt, alltid ett geni i sin genre som sagt. Det var dagens datum det. Nu har Martina klivit in i studion också, välkommen. Tack. Tackar. På dig, men du får vänta ett litet ögonblick här, för jag måste få fart och ordning på mina papper. Jättemycket papper har jag framför mig här. Vi ska ju ha smartast i stan. Smartast i stan, det är ju en väldigt fin och uppskattad tävling. Jag behöver två stycken tävlande. Ni ska få tävla mot varandra. Ni ska tävla mot varandra alltså. Ni ska ringa 0200 11 12 13 för att vara med. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Vem är smartast i stan? Är det månne Anton ifrån Akalla? God morgon Anton. Hej. Tjena Anton, hur står du till? Jo, det är bra tack, det är jättebra. Det var jättebra det, solen har gått upp över Akalla också. Ja, det gör jag. Ja, det är härligt det. Du ska få tävla mot Patrik i Halmstad. Hallå? Goddag. Tjena. Hur står det till i Halmstad då? Ja, det är väl sol i Halmstad ju. Ja, solen över Tylösand. Ja, och så vågorna som bryter in och så är det vackert och så får man sand i ögonen och sand i skorna och sand i överallt. Och i skrevet. Ja, i skrevet också innanför badbyxorna och innanför, ja vad det nu är, mellan skinkorna. Det här är ett helvete. Hälsa på Anton, Patrik. Ja, tjena Anton. Ja. Jaha, och ni vet, tävlingen den går ju till så här att jag läser en fråga och sen så när ni tror att kunna svaret så ropar ni ja, ni ropar ert namn och sen svarar ni ja eller nej. Och svarar ni rätt, ja då får ni poäng, svarar ni fel, då går poängen över till den andra. Det är hårt men det är rättvist. Jajamensan. Är ni klara? Ja. Då kör vi en liten jingle här först då. Smartast i stan. Ja! Första frågan. Anton Akalla, Patrik Halmstad. Var Kalmarunionen en union emellan Sverige, Danmark och Tyskland? Anton? Ja. Nej. Det var inte, Tyskland var inte med där. Det var Norge nämligen. Yes. Jaha, då så Patrik, då leder du med 1-0. Det var ju lätt. Ja, det var inget svårt detta. Nästa fråga. Snusar var tionde svensk kvinna? Patrik? Nej, så många är de inte faktiskt. Var fjärde, enligt vad jag har förstått. Är boken, nästa fråga alltså. Är boken Sju sorters kakor den mest sålda i Sverige sedan 1945? Patrik? Ja, det är det faktiskt. Var den? Det kanske finns andra böcker som man tycker borde vara mer spännande och läsvärda. Men det är inte det, utan det är Sju sorters kakor. Lite märkligt. Nästa fråga då. Skrev Shakespeare att det var något ruttet i den danska staten? Anton? Nej. Vad sa du? Nej. Jo. Ja, Anton, du har svarat och det märkliga är att Patrik får alla dina poäng också. Ja, det. Ja, nu skärper vi till oss lite grann. Är, nästa fråga, är, det var Shakespeare som skrev, förlåt, i Hamlet. Det är något ruttet i den danska staten. Ja, då ska vi se. Är en Stradivarius en exklusiv elgitarr? Patrik? Nej, det är det ju inte. Det är ju en fiol. Stradivarius-fiolen. Men det visste Anton också. Mm. Var Margaret Thatchers smeknamn Kopparmärra? Nej. Vad sa du Patrik? Nej, sa du. Ja. Nej, det var ju järnladyn kallades hon. Då ska vi se. Är Kopparmärra smeknamnet på en staty i Göteborg? Patrik? Ja. Fan vad du radar ju bara upp de här. Ja, okay. Ja, det är det faktiskt. Det är Karl den nionde till hästen kallas Kopparmärra. Dricker en svensk nästan 100 liter mjölk per år? Patrik? Ja. Ja, det gör den faktiskt. Jaha, visste du det eller gissade du nu, Patrik? Nej, jag är rätt. Du vet påläst det. Påläst inom mjölk. Du är på, just mjölk är du påläst på. Ja, men... Nej, men jag dricker inte mjölk. Ja, Anton har en specialfråga till dig här. Ja. Är vikare en sälart? Nej. Då fick Patrik ytterligare ett poäng. Nej, vikare är en säl, jo då, det är det. Okej, har Tony Mogren, han vet, skidåkaren, har han vunnit fem VM fem milen tre gånger? Patrik. Ja, Patrik. Nej. Nej, det har han inte. Han har bara vunnit två gånger. Jaha. Är SM-finalen, eller vad kan vi säga, SM-finalen i ishockey en ren Norrlandsuppgörelse? Patrik. Ja, Patrik. Ja. Ja, det var det. Okay. Jag vet inte riktigt, Anton. Du var väldigt... Jag vet, han är för bra. Alltså. Nej, men sen var det också att du var för generös, Anton. Då ska vi räkna ihop där. Dina poäng, Anton, de var lätträknade. Ja, jag vet. Men Patrik, du fick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oj. 11. Jag får gratta Patrik. Grattis. Ja, tack själv. Ja, men nu, ja, som sagt Patrik, du var ju väldigt säker på väldigt många frågor. Och Anton, han var säker på väldigt många frågor, men han var säker åt fel håll kan man säga. Ja. Jag tyckte det var bra på allt. Nej, som sagt. Nej, Patrik, det kan vara så att du kanske inte är bra på allt du heller. Nej, definitivt. Jag är inte bra på att se i alla fall. Nej, du, just det. Patrik, han ser inte. Han är rätt dålig på det. Han är blind nämligen, eller synskadad. Vad heter det, Patrik? Nej, jag är blind. De kallar vad det. Ja, Patrik, jag känner Patrik sen många radioprogram under flera års tid faktiskt. Ja, så att Patrik och jag, vi har ett lite speciellt förhållande. Patrik, min vän, och Anton, som sagt, tack så hemskt mycket för att ni var med och tävlade i Smartast i stan. Tack själv, ha en bra dag. Ha en underbar dag och ha en fantastisk nationaldag imorgon. Ja, detsamma. Hej då! Hej, hej! Ja, det var Smartast i stan det. Och det blev alltså en utsocknes som tog hem det här, nämligen Patrik ifrån Halmstad. Ja, tack så mycket för tävlingen. Ja hörni, vi pratade tidigare här om de tuffa tiderna som stundar. Det går ut en massa studenter nu och... De här 90-talisterna, det är ju 90-talisterna nu som går ut och slutar skolan. Det är tuffa tider för dem. Finns inga jobb. Och sen har de dessutom kanske lite väl höga krav på sina jobb. Du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Jag skulle gärna vilja prata med dig som är 90-talist och som antingen har ett jobb eller inte har ett jobb, eller hur ser du på framtiden? Du kanske pluggar, bor du kvar hemma? Hur ser du på dina möjligheter? Ser det bra ut? Ser ut som skit? 0200 11 12 13 är telefonnumret. Då ringer du till Hjärtsvärd. Nu ska vi ha nyheter, så passa på att ring. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, imorgon är det alltså den svenska nationaldagen, och den kom till i början av 1890-talet med faktiskt inspiration från Norge och Danmark, som hade sina nationaldagar den 17 maj respektive den 5 juni. Det fanns flera förslag på tidpunkt för en svensk nationaldag. Bland annat så ville man ha nationaldagen på midsommardagen. Andra förslag var den 6 och 30 november. Det slumpade sig dock så att Arthur Hazelius, ni vet han med Skansen, arrangerade en vårfest vars sista dag inföll den 5 juni. Han kallade denna dag för en nationell nationalfest i firande av historiska minnen, och imorgon den tisdagen då, den 6 juni, så sa han. Så då, ja, då sammanföll det med Gustav Adolfsdagen och så, ja, ja, du vet. Eller inte Gustav Adolfsdagen, Gustavsdagen naturligtvis. Och så har det då blivit så att man firade där då. Och sen är det då till åminnelse utav Gustav Vasas val till Sveriges kung 1523, och så har man också lagt in att man firar 1809 års författning. Ja, det är därför man firar nationaldagen. Det kan vara bra att veta, tänkte jag. Hörrni, det här nu med 90-talisterna. 90-talisterna, det vill säga det är de som då är födda på 90-talet. De är nu emellan, ja, de är emellan, vad ska vi säga? De är ju snart 20, de är kring 20 år, de som nu har slutat skolan. De går ut, de tar studenten, de slutar skolan, och den ljusnande framtid är vår, som det står i studentsången. Men hur är det egentligen? God morgon, vem har vi på tråden? Ja, god morgon, det är Matti. Tjena Matti, välkommen till Hjärtsvärd. Tack, tack. Jo, jag har precis lämnat av min dotter. De ska samlas före den här studenten hos en av kompisarna. Aha. Ett 20-tal säger där som samlas, och hon skulle vilja föra sin tala själv, men nu får jag ta över den. Okej. Okay. Och framtiden är kanske inte så jävla svart. Det är flera utav tjejerna som har redan ordnat arbete. Mm. Dottern min, hon praktiserade på en av de större hotellkedjorna förra året och fick direkt fast anställning efter det. Jaha, ja, så där. Då var hon där och visade framfötterna, och det är ju, ja, är ju det där som är så oerhört viktigt, va? Att ja, man vill någonting själv. Ja, och nu vad heter det? Är det ett par dagar ledigt och sen är det jobb direkt. Ja, ja, men det är bra. Jag tycker det är jättebra. Ja, det, man ska, vad heter det, försöka få fram mer sådana praktikplatser, för att den vägen tror jag att det är lättare att ta sig in på. Ja, det är klart att det är. I verkligheten. Du, jag läste, eller tror jag hörde i alla fall någonstans, att ett av de länderna som det går väldigt bra för, där det är väldigt låg arbetslöshet, och det är framförallt bland unga, det är Österrike. Ja. Och i Österrike, där har man tagit tillbaka det här med att man går lärlingstid, va? Ja, precis. Att man är lärling, och då kommer man ju in i det här med jobb direkt. Man går som lärling, man sitter inte och travlar på en jävla skolbänk och nöter arslet, utan man går ut och utbildar sig och blir någonting på en gång, och sen så kan man börja jobba. Är det så, sen kan jag väl tänka mig att då kanske man tycker att det här var väl inte det riktigt som jag ville göra. Men då kan man ju vidareutbilda sig, men de har ju fått lite arbetslivserfarenhet i alla fall. Absolut, men här ställer ju facket lite krokben för det här. För att det ställs så höga krav på arbetsgivarna. Och... Ja, men facket ställer ju krav på allting så att det går åt helvete. Ja, men facket är ju inte ett dugg intresserade av att hjälpa till att lösa den här problemen med arbetslösheten. De är ju bara intresserade av sina egna medlemmar. De är ju inte intresserade av de andra. Eller om de är intresserade av medlemmar, de är intresserade av att ha medlemmar. Ja, men det har de ju kommit på att det får de inte. Därför att de här som kommer ut i arbetslivet, de vill inte vara med i facket. Nej, tyvärr. Mm. Det har gått lite snett. Så ligger det nog till, tyvärr. Ja, Matti, hälsa din dotter. Det ska jag göra. Okej. Okay. Tack snälla, hej då. Tack, hej. Ja, det är ju så. Det var Matti som ringde och berättade att hans dotter här, min son, hon hade praktiserat på ett hotell, på någon hotellkedja, och visat att hon var intresserad och visat att hon kunde och ville och var villig att lära sig och göra de uppgifter som hon blev ålagd att göra. Ja, hon var välkommen tillbaka. Hon skulle börja jobba nu alldeles strax, om ett par dagar här efter studenten. Sen var det Rickard som ringde in, jag kommer inte ihåg, som jobbade som rörmokare, och på hans firma, då var det en kille, han tog studenten den 12 Den 13 börjar han att jobba på rörmokerifirman. Ja, de människorna kommer att gå jävligt bra för. Det är jag helt övertygad om. Hallå, vem har vi på tråd? Nej, det hade vi inte. Du får ringa om eller också, ja, inte vet jag. Jag tror att det är väldigt svårt och det finns en undersökning. Jag tycker att ni ska läsa den. I tidningen Metro här är det skrivet, 90-talisterna ställer tuffa krav på jobbet. Frågan är vad de ställer för krav på sig själva, det framgår kanske inte riktigt av deras tänk. De vill lära sig, säger Lotta Björk, hon är HR-direktör på McDonald's, men de har höga krav på att få jobba flexibelt, det vill säga att man ska få jobba när man själv vill alltså. Paula Hallgren, hon jobbar, hon är företagare, modelllab jobbar hon på. Antingen vill de inte jobba alla helger eller så vill de inte sova borta från sin pojkvän eller kräver semester vid en viss tidpunkt. Ja, det där är väl många som vill ha krav. De ställer krav alltså på andra men inte på sig själva. Det där kommer de att få väldigt svårt med. Hallå? Nej men vad fan då? Där, god morgon. Hallå? Ja, nu är det du. God morgon. Kajsa heter jag. Förlåt? Kajsa heter jag. Nej men god morgon Kajsa. Välkommen till Hjärtsvärd. Tackar, tackar. Jo, jag tänkte jag måste bara ringa in här när vi pratar om italister och deras syn på arbete. Ja. Att jag har i alla fall träffat en tjej som visar att det finns hopp för framtiden. Hon hjälpte oss här att hämta våra barn från dagis under en period för en ringa slant helt enkelt. Ja. Vilket hon nappade på 19 år gammal precis tagit studenten. Och sen efter det så åkte hon som volontär i Sydafrika och jobbade på barnhem. Ja. Och sen kom hon hem här nu för några månader sedan och då har hon av sig mig och undrar om jag skulle vara fram. Ja. Så söker jag. Och sen har hon alltså bara gått och berat ut CV:n kors och tvärs hit och dit och alltihopa. Och sen pratade jag med henne igen här för någon vecka sedan. Jag hade hoppats på att få henne som barnvakt. Och då visade det sig att hon har fått jobb i en butik. Okej. Okay. Ja. Bara på vinst och plus. Hon har själv alltså fått in med sin CV och... Ja, ja, ja. Så att... Vill man så kan man helt enkelt. Jag tror också det. Jag tror att det åligger den arbetssökande väldigt mycket så att säga eget ansvar. Man kan inte förvänta sig att arbetsmarknaden fungerar som det gör hemma hos morsan. Det vill säga att man får allting. Man behöver inte prestera. Det finns hela tiden tillgång på allting som man behöver. Men det finns pengar om man behöver. Det finns mat om man behöver. Man behöver inte passa några tider. Alltså, det är hemma hos morsan det, men arbetsmarknaden ser inte ut sånt. Jobbet ser inte ut sånt. Nej, precis. Men jag tror att ändå det är därför man har med sig hemma från morsan också. Man kanske ska lägga manken till. Och att det inte alls serveras på silverfat, utan man måste kanske själv ha sin egen lyckas med, som man säger. Ja. Och ta sig i kragen och... vilja helt enkelt. Tror jag. Ja, jag tror det är jätteviktigt, jätteviktigt. Och jag är helt övertygad om att de här ungdomarna som den här tjejen som du pratade om, den här Matti som ringde in, hans dotter och den här killen som jobbar som rörmokare som skulle få in en kille som började jobba direkt efter studenten, för de kommer att gå jättebra. Men för de som bara sitter och väntar på att de ska få semester, att de ska ha flexibel arbetstid och att de ska få sova hemma hos pojkvännen när de själva tycker det är lämpligt. Alltså, men, de kommer att få det jävligt svårt. Ja, så jag menar, det är, själv är jag 70-talist. Men jag menar, när jag själv gick ut på studenten, man fick väl, för det första pluggade jag då efter det. Men sen var det bara att ta sitt jag och börja söka jobb. Och jag menar, jag fick ju lära mig hemifrån att det sista man ska ha, det är en lucka i CV:n. Mm. Man ska liksom ut och se till och få ett jobb och sen kan man börja. Det räcker med att du har på ditt CV så har du Pelle eller Greta jobbade hos mig i 3 dagar. Jag hade tyvärr inte längre möjlighet att ha dem längre i arbete, men jävlar vad duktig Pelle var och vad han jobbade. Honom kan jag verkligen rekommendera. Det räcker. Ja, bara man har en bra referens så kan man ju komma långt. Ja, men. Man kan inte Men just att man kanske inte kan liksom förvänta sig att få en ingångslön på 25 000 och... 25 000? Det är väl ingen ungjävel som vill jobba för 25 000? Ja, rent kanske. Okej, ja. Jag kanske tog i för lite. Men i vilket fall som helst, man kanske måste börja någonstans och arbeta sig upp. För så tror jag ändå verkligen att det ser ut för de flesta av oss. Men tyvärr så ser inte de hur verkligheten ser ut, utan verkligheten för väldigt många ska jag säga är tyvärr bara en fiktion. Men då undrar man ju också vem lär dem den bilden? Det är det man blir fascinerad av. Ja, det är vi föräldrar som har gjort, och sen så är det yttre påverkan från alla dessa liksom serier och filmer och sånt, tror jag, i väldigt hög grad. För det, där handlar det ju bara om lycka, romantik och hur bra det går för alla och hur kreativa alla människor är och hur smarta alla är. Och sen får man, så läser man om någon som har gjort en uppfinning och så tjänar han 18 miljarder och så vidare, va? Ja, precis. Det finns ju inga... Det är ju ingen rörmokare som står som förebild, ingen snickare, arga snickaren kanske, men det är ju en elak fan. Men alltså de här hantverksjobben, det är ingen som går och drömmer efter dem. Ja, men de är väldigt viktiga. De är oerhört viktiga. De enda som drömmer om brandmän, det är kvinnor i 45-årsåldern. Men i dagens läge så är väl, har jag hört tidigare när jag både lyssnat på dig och kollegor till dig här på radio, att rörmockeriet, vad var det med? Det var väl så här lufttransporter eller någonting sånt som var riktiga framtidsyrken. Ja, jag tror att alla de där hantverksyrkena, rörmockare framförallt, sen har du snickare, sen har du elektriker, alla de hantverksyrkena, där har du framtiden. Att förverkliga sig själv som reklamare, det tror jag inte mycket på. Nej, men sen just hantverksyrket tror jag också att man skulle kunna skapa en väldigt fin karriär. För alla vi som har haft med hantverkare att göra på ett annat sätt vet jag att de kanske inte riktigt kommer på beställning. Och det kanske inte är lite smärtfritt alla gånger, så kan man väl uttrycka det. Så kan man även om de är duktiga på det de gör, så kan de komma och gå och sällan dyker de upp i tidsmöten och sånt där. Ja. Nu ska vi inte generalisera för mycket. Men... Jo, det kan vi göra. Här i Hjärtsvärd kan vi göra vad vi vill. Men du, tack så mycket. Tack så mycket, Kajsa, för ditt samtal. Tack så mycket. Hej då, hej då. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, vem har vi på tron? Hej, det är Mario. Tjena, Mario. Hej på dig. Grattis för en bra program först och främst. Tack snälla, Mario. Jag tänkte prata om arbetsförmedlingen. Som egentligen, om jag hade varit som regeringen, hade jag slåsat bort hela arbetsförmedlingen. De är bara byråkrater och de bidrar med ingenting egentligen. Nej, men det har väl visat sig det att de inte gör det faktiskt. Så deras jobb är väl egentligen inte att skaffa jobb, utan det är att registrera de som är arbetslösa. Ja, men alla de... som jobbar i regeringen, i ekonomiavdelningen och sådär, de tänker inte på saken, för exempel. Vad är det för jobbcoacher som tar massor med miljarder från skattebetalarna? Ja. Bara för att skriva en CV. Det är inte normalt, alltså. Nej. Vilket som helst, en normalt människa kan tänka på sådana vägar egentligen. Man behöver inte vara någon högskoleutbildad ekonom. Nej, det behöver man verkligen inte. Vad jobbar du själv med? Jag jobbar som taxiförare. Okej. Okay. Jag är invandrare själv. Men jag blir irriterad när jag lyssnar på alla de ekonomerna som kommer ibland på olika tv-program och allt möjligt och pratar om si och så. Likadant med alla de byråkraterna. Ja, jag visst. Nej, men det där är ju... Alla skattebetalarnas pengar. Men... Det blir bara mindre och mindre bara för att betala massor med byråkrater. Men du, Mario. Ja. Förr i tiden, då var det så här att då drevs politiker utav en ambition... Och de ville förändra, de var idealister, de jobbade hårt för att människors villkor skulle bli bättre och så vidare. Och det var likadant med politiker, det var likadant med fackföreningsfolk och så vidare. De jobbade stenhårt för detta. Nu, det enda politikerna jobbar för idag, det är att bli omvalda. Jo, jag vet, det är likadant i hela världen, men... Mm. Och alltså, sen här i Sverige, sen så vill de dessutom sitta ett tag, för att sen så vill de göra karriär, sen vill de bli landshövdingar och sen vill de bli generaldirektörer och sånt där. Och jag tycker också att det är inte arbetssökande fel egentligen, för det är det finns ingen arbete för 8% av människorna i Sverige, för exempel. Nej. Det är staten som säger, den regeringen. Ja. Men det, jag tror det är säkert mer än 8%. Ja, alla det... de praktikanter och alla de räknas inte som arbetssökande. Nej, men det här, det är ju den öppna. Den öppna. Sen finns det ju en dold arbetslöshet också. Den är ju jättestor. Exakt, och då blir det så att det blir 10 personer för samma jobb som söker för samma jobb. Ja, ja, så är det hela tiden. Men egentligen det bästa sättet är bara att ta bort alla de byråkraterna och bara sätta arbetsförmedlingen till en sajt på internet så alla kan söka arbetsgivare, arbetssökande. Ja, jag visst. Det är enkelt. Ja, det är skitenkelt. Och ta bort alla de pengarna för jobbcoacher och alla de byråkraterna som försöker. Ja, men då skulle vi få, då skulle vi vara tvungna att försörja de byråkraterna i alla fall. Försörja, de måste hitta ett jobb som alla andra. Ja, jobb, du. Då säger jag någonting. Det var det roligaste jag hört någon säga på länge. Att byråkraterna måste hitta ett jobb som alla andra. Ja, annars då går det åt helvete. Tack, Mario min vän. Tack så hemskt mycket för ditt samtal. Ja, det är så bra. Tack snälla. Trevlig dag på dig. Du med, tack. Ja, det var Mario det. Taxichaufför, han var rolig. Han hade synpunkter, det var kul. Hörrni, jag ska bara göra så här. Dagens mejl till Gerts värld. Och det här härrör sig lite grann för igår. Från igår fick jag nämligen ett mejl som jag läste upp. Och det var ifrån en kille som har... som heter Robert Alf eller kallar sig för Robert Alf eller har det som pseudonym, jag vet inte så noga. Denna Robert, han berättade om att i Solberga så började man bygga en cykelbana 2012, den skulle vara klar i december och så blev det inte så, och så bytte man entreprenör och sen så småningom så hade de i alla fall så småningom hade de lyckats bygga 24 meter cykelbana och det tog en månad. Och så fick jag ytterligare ett mejl nämligen igår som då efter det att jag hade läst upp det där som lyder så här. Hej, tack så mycket. I morse klockan 6.30 läste Gert upp ett mejl från mig angående långsamhet i infrastrukturbyggandet i stan. Klockan 07.00 stod det 8-10 herrar i gula jackor och hjälmar i Solberga, det var där de skulle bygga den där cykelbanan, och pekade både åt vänster och åt höger, medan en kille kröp omkring i gropen och drog en tråd mellan några pinnar, förmodligen så att kantstenen skulle bli rak. Någon timme senare så var det dock åter lugnt i Solberga. Den som säger att media inte har makt har helt fel. Gert skäller i radion och halva Skanska samlas för att ta krafttag med bygget i Solberga. Nej, det var inget tillfälligt sammanträffande att de dök upp idag. Vi har enbart Radio 1 att tacka för att arbetsledarna dyker upp en halvtimme efter det att Gert har rutit i radion. Underbart. Och än en gång tack för program Robert Alf. Ja, nu kanske jag inte riktigt tror som du här kanske Robert, men det är ju roligt om man kan vara med och påverka, om man kan vara med att påskynda saker och ting, för det måste vi väl ändå konstatera att det tar för jävla lång tid med allting där ute som ska byggas och konstrueras. Ja, det kallas för byråkrati när saker och ting tar lång tid. Men när det tar lång tid liksom även att bygga själva byggandet, vad är det då? Alltså de som står och gräver, när det tar lång tid, vad heter det? Ja, det vet jag inte. Du lyssnar på Gerts värld på 101,9. Det är Radio 1. Vi ska ha nyheter alldeles strax. Så kommer Kim, det ska bli härligt. 101,9. Radio 1. Thank you. Tack. Välkommen Kim Kärnfalk. Tack så mycket. Du Kim, ja. Solen skiner rätt in i ögonen på dig. Japp. Vi har pratat lite grann och vi ska kanske föra fram en liten önskan här om kanske någon liten gardin eller någon liten sån här jalousi? Ja, eller? Något skulle ju vara att föredra. Ja, för nu har solen, när jag kommer på morgonen här klockan 5 vid den här tiden, då ligger solen in över skärmarna här, så då ser man ingenting. Lik förbaskat, så ja, nej, ja. Den ställer till det lite grann, men nu ska vi inte gnälla över det, för nu nej, och den ska vara kvar hela dagen har jag förstått. Ja, den ska vara kvar idag och den ska vara kvar i morgon. Härligt. Och det är ju, imorgon är det ju röd dag som det heter. Älskart. Ja, men... Varför är det röd dag? Det ska vi återkomma till. Nu så ska vi i alla fall börja med... Dagens garv. Ja, jag kan inte resa mig för fötterna har somnat. Ska man döma av lukten så har de nog inte bara somnat. De är nog döda. Det var lite fyndigt. Det var lite fyndigt. Sådana där grejer gillar jag. Ja, du känner igen det förstås. Ja, jag gör ju det. Du, det var detta om detta. Vi raskar vidare, va? Ja, vi raskar vidare. Ja, då ska vi se. Dagens datum i historien. Ja, och idag är det den 5 juni och det betyder att imorgon är det den 6 juni och det betyder att imorgon är det Sveriges nationaldag. Jag ska börja få återkomma till detta om en stund. Vi börjar med 5 juni. Det är flaggdag idag i Danmark faktiskt. Alltså de är bra på att festa och fira dem. Ja. Jag tycker de har okynnesflaggar lite här och var. Ja, men de har... De gillar det. De gillar det. Jag gillar mycket av Danmarks inställning till saker och ting och sen så gillar jag finnarnas inställning till väldigt mycket mer saker och ting faktiskt. Men vi kan i alla fall konstatera att idag är det Bo som har namnsdag. Mm-hmm. Bo. Congratulations. Det är ett väldigt kort namn, Bo. Ja. Och Bo fick då vara ensam idag också bara för att det var så kort namn. Man kunde väl ha Bodil eller någonting sånt där också. Precis. Men det hade man inte. Man hade bara Bo. Grattis, en liten tårta till kaffe till dig, Bo. Ja, och så var det då 1849. Då får ju danskarna då en ny grundlag. Och så blir det tjo och tjim därefter. 1947 så har man, startar man den så kallade Marshallplanen. Som är ett program som då de som har vunnit kriget... lite grann finansierar för att bygga upp det som de har ställt till med under själva kriget, om du förstår vad jag menar. Mm. Först så bombar man sönder allting och det kostar ju naturligtvis jättemycket pengar och, med bomber och manskap och folk och flygplan och kanoner och maskiner. Det är jättedyrt. Och sen när man är klar med det, då tar man lika mycket pengar till för att bygga upp allting igen. Samma folk liksom. Lite veligt skulle man kunna säga. Ja, de kunde väl ha låtit bli och förstört det från början. Ja, tycker jag verkar väldigt veligt, ja. Ja, och sen har vi då 1963 den så kallade Perfumo-skandalen. John Perfumo, han var försvarsminister och han hade ett förhållande med en strippa som heter Christine Keeler. Och det var väl gott och väl på sitt sätt kanske, eller fel, det vet jag inte. I vilket fall så hade hon en älskare också som var sovjetisk marinattaché. Vad är det då? Ja, men, låter som en väska. Nej, ja inte, nej. Ja. Men det förstår jag ju att han inte var. Nej, men han jobbade på ambassaden där i London och var marinattaché. Han var ju officer, va? Vad fint ska det vara, ja. Ja, så att det var inte så bra att både försvarsministern och den här ryska diplomaten hade samma liksom älskarinna, förstår du? Nej, det är lite körigt för henne framförallt. Ja, ja, framförallt så blev det ju körigt för Perfumo då som fick avgå. Sen 1968 då blev John F. Kennedys bror Robert Kennedy, som då han ville ju gärna bli president han också. Mm. Han blev ju skjuten. Alltså de går åt de här Kennedy-familjen nu. Ja, han blev skjuten denna dag på Ambassador Hotel i Los Angeles. Och sen kan vi ju gratulera då 2004, och det har ju aldrig hänt förut så att säga. Det svenska damfotbollaget Umeå IK vinner UEFA Women Champions League Cup, och det var ju finaste man kunde vinna, och det har ju inget herrlag ännu lyckats med i Europa, eller ett svenskt lag lyckats Umeå med. Var bra på sin tid. Umeå var dåtidens Tyresö, kan man säga. Ja, nu ligger de först Tyresö, det är roligt. Ja, och sen kan man konstatera att 1878 då föddes Pancho Villa. Han var mexikansk general och revolutionär, minsann. Lennart Hälsing, han var svensk barnboksförfattare och översättare, föddes 1919. Och Johan Reborg har födelsedag idag. Men grattis, ja, grattis. Född 63. Fyller och 50 idag då, helt enkelt. Blir det så då? Ja, det blir det, precis som Kjellman gjorde igår. Blir det så 50, ja, så säger du det. Ja, men ja, då blir det väl så, om du säger så blir det ju så naturligtvis. Dog idag däremot, fast 2007. Det gjorde Povel Ramel. Jag lyssnar lite till Povel Ramel. Jag älskar Povel Ramel. Han älskar dig också, jag är säker på det. Där han sitter i himlen och tittar ner på hjärtsvärd. Ja, jag tror också det. Jag har träffat Povel Ramel. Såklart du har. Ja, flera gånger till och med. Ni är väl lite av kollegor, va? Ja, inte riktigt. Jo, om man drar det lite hafsigt över en. Ja, vi har, det som är mest likt är väl att vi inte hade, han hade inte heller hår på huvudet. Nej. Han var en virtuos. Ta av dig skorna, ta av dig skorna, ta av dig skorna. Varje gång du tar av dig skorna så medge att det känns skönt. Det betyder att apan i dig har än en framgång rönt. Oh, fantastiskt. Man undrar hur vinningarna går i hans, eller gick i hans huvud. Ja, och du, han vet du, han var så duktig på piano så han behövde inte ens titta på tangenterna när han spelade. Nej. Då är man duktig, du. Ja, då är det nog många som är duktiga, men framför allt hans texter var ju helt fantastiska. Ja, han var helt. Men du, får jag fråga, ja. Det kändes inte som Lennart Hyland, han var ju väldigt populär. Man kan väl nästan ställa dem bredvid varandra i popularitet när det begav sig. Ja, på ett sätt kan man göra. Ja, men av olika anledningar då. Men han var ju en riktig fylletratt. På Verammen har man aldrig hört något bus om. Nej. Han var väl en skötsam familjefar. Ja, så vitt jag förstår. Men han hade väl, som du sa, han hade väl massa annat hus för sig. Han hade ju massa... Vad hade han? Ja, alla de här märkliga texterna han skrev. Han hade nog roligt. Han kanske koncentrerade sig på att busa där, ja. Ja, det blev så. Att han hade roligt utan sprit. Ja. Du, i morgon så är det den svenska nationaldagen. Den svenska nationaldagen kom till i början av 1890-talet med inspiration just från Norge och Danmark. Danmark är ju sin, de har ju sin dag idag då, ja. Och norrmännen hade ju här 17 maj för ett tag sedan. Och det fanns flera då förslag på när man skulle förlägga den här nationaldagen initialt. Och många tyckte, ja men det är väl bra, midsommardagen är väl bra. För det är ju det svenskaste om man kan man tänka. Man är bakfull. Ja, du får tala för dig själv, du. Ja, eller hur, vi har firat midsommar ihop, fortsätt du. Andra förslag var den 6 november till exempel. Det var Gustav Adolfs när han störtade där vid Lützen. Och den 30 november där, det var ju när Karl XII dog och så vidare. Ja, men då kommer man fram till i alla fall, det var genom den här Arthur Hafzelius, han som startade Skansen. Det var han som kom på det här lite grann, på hans förslag. Och kapade då åt nationaldagen och gjorde Skansen till liksom... snacka om och brända sitt varumärke. Ja, absolut. Och då så passade man då på att fira också Gustav Vasas val till Sveriges kung. Mm-hmm. Och antagandet av 1809 års författning, som det hette. Så att nu, där, ja. Ja, så nu firar man det här, förstår du. Sen dess. Vad glad jag blir att få lära mig lite grann av dig. Ja, för det här fick du inte du lära dig i skolan. Nej, det tror jag faktiskt inte att jag fick. Nej. På riktigt. Ja, mycket har jag glömt, men jag är osäker på faktiskt helt och hållet. Ja, och vet du vad vi fick lära oss i skolan? Nej. Vi fick lära oss ett gäng sånger utan till. Alltså, men det fick ju vi också, det var väl inget konstigt. Fick lära dig den här. Flamma stolt mot dunkla skyar, likt en glimt av sommar och sol. Nej, den fick jag inte, men jag fick lära mig den här. Över Sverige, skogar, berg och byar, över vatten av viol. för att fråga, kan du melodin eller hittar du på en? Nej, jag kan den. Mm-hmm. Jag fick lära mig den här. Jag är en liten mygga och Hubert heter jag. Jag bor i en sardinburk om du vill veta. Ja, det är inte riktigt samma. Nej, det är det inte, för det här är Sveriges flaggsång. Jaså? Myggan Hubert? Nej, den som jag sjöng, Sveriges flagga. Hugo Alfvén har skrivit melodin faktiskt. Detta. Han var inte helt oäven på sin tid. Och det tråkiga är att det är ju ingen som kan den idag. Den fick vi inte heller lära oss, eller ni. Nej. Alltså, och, det här, så att, och det har gått ganska bra ändå. Men jo, det är ju tråkigt på ett sätt. Om det är en sån en flaggsång har jag aldrig talat om. Nej, det är måste jag YouTubea och lära mig. Absolut, Sverige. Och vi håller på och tjatar om det här. Att alla kommer in här och snor vårat land, va? Och våra traditioner. Och våra traditioner. Vad fan, vi kan dem ju inte ens själva. Nej. Nej, det är intressant. Så att vi kanske ska börja där. Vi får lära oss det som vi gnäller över att vi inte har. Ja. Ja, så kan vi säga. Så kan vi säga. 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, hur står det till med motivationen för de unga att arbeta? Stämmer det verkligen att 90-talisterna, det vill säga det är de som går ut och tar studenten nu och som nu är uppåt en 20-23 år gamla. 90-talisterna, det vill säga de som nu börjar jobba, alltså ställer tuffa krav på jobbet. Man skulle ju kunna tänka sig att man ville höra istället att de ställer tuffa krav på sig själva. Nej, de ställer tuffa krav på andra, helt enkelt. Man kanske ska börja med sig själv. Men vad säger, god morgon Peter! Ja, hej, god morgon. Jag tänkte vända lite på det och bara inflika att jag har väl aldrig ställt så hårda krav på arbetarna som idag. Arbetsgivarna har ställt otroligt tuffa krav också. Mm. Ja, vad jobbar du själv med? Jag har väldigt bra, men jag jobbar som, jag sätter på GPS-antenner på grävmaskiner. Servar och fixar. Ja, någon ska ju göra det också. Ja. Så att de vet hur de ska gräva. Ja, just det. Jag jobbar precis hur mycket jag vill. Ja. Jag jobbar flexibelt också. Bara jag jobbar väldigt mycket så är det helt okej. Du, bara du jobbar jättemycket så får du jobba hur mycket du vill. Men jag tycker du har rätt i det. Jag tycker du har rätt i det. Och det är en viktig liksom ståndpunkt att ha faktiskt det där att arbetsgivarna ställer också extremt höga krav tycker jag. Det är, alltså, jag kan tycka att det är in absurdum vissa jobb där det krävs utbildningar. Ja, absolut. Att det ska kräva att man har gått högskola för att städa golv idag. Ja, det är lite, kan ja, bli lite det, mycket. Nej, men hallå. Det är inte arbetsgivaren som hittar på. Nähä. Inte fan, ja, arbetsgivaren hittar på att, inte har en städfirma hittat på att du behöver gå på högskolan för att sopa ett golv. Det, vad är det för larv? Men vi tog väl i lite grann här. Ja, jag förstår, det gjorde jag också. Ja. Men det är ju politiska beslut. Jo, det handlar ju om att det finns så mycket folk som vill jobba som inte har jobb. Därför kan de ställa högre krav, tror jag. Ja. Men det är ju som de här med bussförarna nu. Att du liksom, ja, de jobbar 4 timmar på morgonen, sen får de vara lediga 4 timmar, sen ska de jobba 4 timmar till. Vad fan liknar det? Det är väl konstigt, Gert? Nej, det är inte konstigt, för det där har med facket att göra. De får inte jobba hur som helst, de får inte jobba hur många timmar i sträck som helst, och de ska ha pauser och skit. Ja, men har du åkt sån där långfärdsbuss? Mitt på dag. Va? Men vill ha 4 timmars röst mitt på dagen. Ja, men fråga facket. Vi frågar busschaufförerna nu. Ring in 0200 11 12 13. Ligger det till så att det är facket som säger att ni måste vara lediga 4 timmar mitt på dagen? Eller är det något sån här skitschema ni har bara? Så kan man väl säga. Ja. Men det är väl lite för att företagen ska dra ut maximal vinst också. Liksom. Så det har vi, går väl hand i hand. Ja, men du, får jag fråga dig en sak? Om du anställer en städerska hemma. Ja. Tycker du att det är okej om det är skitigt då när hon eller han har varit där och städat? Nej. Jag tycker väl inte att det är om vederbörande har en högskoleutbildning eller inte. Nej, det spelar ingen roll, men du vill väl ha att det ska vara rent i alla fall, och har du bett om att fönsterna ska vara rengjorda och det ska vara dammat och golven ska vara skurade och tvätten ska vara vikt. Ja, då är det väl, då kollar väl du det. Och sen är det så att det är på det viset, ja, då är du nöjd. Är du inte nöjd, ja, då byter du. Ja, det låter väl jättebra, men det är väl som med alla de här bemanningsföretagen som vi har idag. Det är väl egentligen bara ett sätt för att kanske reglerna är lite för hårda på arbetsgivarna. Det här med att ja, du tar in ett bemanningsföretag istället för att du ska kunna sparka folk på dagen. Så att du inte kan ha tillräckligt god planering för att liksom hålla rätt antal sysselsättning. Ja, men jag tror nog att jag tycker inte man ska sparka så väldigt mycket på de som försöker ge folk jobb. Alltså. Jag tycker inte man ska sparka på arbetsgivarna. Ja, jag tycker lite grann. De kan få sån känga dem också. Samtidigt som jag kan hålla med om att det finns många som kanske skulle behöva komma ut i verkligheten och rycka tag och jobba lite ordentligt. Men ja. Jag tycker att det är båda hållerna, om jag ska vara helt ärlig. Jo, men det är klart att det är alltid det är aldrig ens fel att två bråkar, så att säga. Men jag skulle vilja säga så här, att det faller ett väldigt, väldigt, väldigt tungt ansvar på facket i de här frågorna. Väldigt tungt ansvar. Och på politikerna. Ja, jag håller med. Men det är bara att sparka allihopa av dem. De måste väl också ta till det här. Jag tyckte det var roligt han tidigare här som sa att alla byråkrater skulle... Ja, Mario, ja. Ja, det var riktigt kul. Tack så mycket för ditt samtal, Peter. Tack, hej. Hej. Jag ser här i undersökningen som gjorde, det stod bara en ungdomsstudie. Man vill ju veta var kommer den ifrån. Jag letar efter det, men jag hittar inte något riktigt svar. Har du sett det? Nej, det är inte det. Det är ungdomsstudien Global Youth 2013. Ja, okay. Men då så. Intressant. Vi får väl prata mer om det, för jag är lite intresserad. Jag ser så här till exempel. Det står att ungas högsta dröm globalt sett, det är att få ett fint hem. Men så är det inte i Sverige. Nej. Utan här vill man ha ett bra jobb. Det är högst upp. För fint hem, det förutsätter man nog att man kommer ha, för man är uppväxt i ett. Ja. Om man tänker på andra ställen i världen där det ser sämre ut. Ja, och det är som sagt... Och sen så är det väl så att många kanske inte fattar var det här fina hemmet kommer ifrån. Hur man har åstadkommit det här fina hemmet. Nej, men en sak är intressant. Att i hela världen, förutom i Ryssland och Sverige, så tror barnen att de kommer få det sämre än sina föräldrar. Mm. Men det tror inte barnen här. Och det kan jag tycka är lite skönt, att det finns hopp om att man ska göra bättre ifrån sig än sina föräldrar ändå. Eller så är det en överdriven syn på sig själv. Det är en överdriven syn på sig själv. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Så lyssna på Gert Svärd. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Gert Svärd. Ja du Kim, jag vet inte vart det här programmet riktigt är på väg, men vi ska svara i telefon i alla fall. Hallå? Jo, hej, det är Matti. Jag har en student här som vill prata med dig. Tack så mycket för det. Vänta. En student. Hallå, hallå. Hallå, är du student? Det stämmer mycket bra det. Hur var ditt namn? Mitt namn är Emil Slotte. Emil Slotte. Hej, jag säger grattis till dig. Tack så mycket. Kim heter jag. Vad roligt för dig att du har tagit studenten. Fick du bra betyg? Det kan gå att diskutera. Men det är i alla fall helt okej. Okay. Fick du underkänt i något? Det fick jag inte. Nej, men då har du tagit studenten med den äran. Ska du festa idag och ställa till det för oss andra som ska ut på stan? Och oj oss. Det tror jag i alla fall att jag ska göra. Jag ska åka flak runt i Haninge. Så jag kommer i alla fall inte vara inne i Stockholm och hålla på och röja. Nej, det var bra det. Och du, får jag fråga, när börjar du jobba? På måndag eller? Jobb har jag tyvärr inte skaffat än, men jag tror att jag ska ha mitt sista riktiga sommarlov, sen börjar jag jobba. Vem ska bekosta ditt riktiga sommarlov? Det vet inte jag än, tyvärr. Du kanske får ta din äldre älskarinna som du får flytta hem till, som kan försörja dig kanske? Ja, absolut. Jag får hoppas att Linnea kan fixa det. Linnea, vem är det? Linnea, det är en flicka som går i min klass. Jaha, du. Ja, hur ska hon få pengar? Ja, hon kanske jobbar då, menar du? Hon jobbar och slider. Hon jobbar på ett café som ligger i Lanna. Så det är... Mm. Då får vi åka dit och stödfika då, bara för att du ska ha någonstans att bo och äta. Det börjar ju bra för dig. Ja, men det är bra. Det är en schysst inställning. Och du är född på 90-talet, antar jag? Jag är född 1994. Och tycker du att du är en typisk 90-talist? Jag läser här i Metro idag nämligen. Ja. Att 90-talisterna ställer tuffa krav på jobbet. Det gäller ju inte dig då, eftersom du inte vill jobba. Men nej. Skulle du säga att 90-talisterna är lite bortskämda och låter andra få ta... Liksom... Ja, Ja. Absolut, det håller jag med. Jag är väldigt lat själv. Så jag... Men du, det där är ganska skönt. I alla fall det är ganska skönt. Ja, det... Alltså, nej, jag ska inte börja jobba. Jag ska ta mitt sista sommarlov. Vem ska bekosta det? Ja, det vet jag inte. Min flickvän kanske. Ja, men nej, men jag får väl skaffa. Får jag fråga oss emellan, har du hår på kuken än? Nej, men Gert. Inte just nu för tillfället. Det åkte bort igår. Studentfin överallt. Stort grattis till studenten i latmask. Du får ta det. Och när du får ditt första jobb, då ringer du 0211-1213 så vi slipper gå och oroa oss här och ont i magen. Absolut, jag kommer ringa in till. Gör det. Tack, det bra. Snälla. Hej då. Hej, hej. Ha en skön kille på sitt sätt. Ja, men inte dyr på, i drift dock. Inte på mitt sätt. Hallå? Ja, nu är det du, ser du. Hallå? Nej, men vad är det här? Ja, vi har otur. Ja, vi har lite otur. Men du, Kim, det gör inte så mycket. Vad säger vi? Alltså, jag läser lite här då. Jag vet, får jag bara säga en sak? Jag vet inte vad som är värst egentligen. Om man nu får oja, men jag var en gammal käring. Att man är lat eller att man skiter i att man är lat. Förstår du? Ja, jag tror att det är det senare. Ja. Ja, att man skiter i att man är lat. Och det ligger nu en undersökning här framme på bordet som några som heter Global Youth 2013 har gjort, där unga elever i 11 länder har fått svara på frågor om sina framtidsdrömmar. Alltså, när man pratar om de här länderna, va, så kan jag tänka mig att det är väl västvärlden det, för jag tror väl inte att man har varit nere i arabvärlden och skrota, och jag tror inte att man har varit bort i liksom Asien och ja, kanske Japan kanske, eller Korea, Sydkorea då. Men jag tror inte man varit i Afrika och frågat om framtidshopp och framtidsdrömmar riktigt. Nej. Bland ungdomar. Men det har jag gjort faktiskt. Och du har kommit fram till? Nej, men jag var ju nere i Namibia. En del i mitt projekt där nere som jag var med, det var just att prata om framtiden och drömmar och sånt. Ja. Och det är förvånansvärt lika drömscenarion som man har i Sverige. Man vill ha ett jobb, man vill försörja sig själv. Alltså, då pratar vi människor som bodde i på riktigt hyddor, alltså plåtruckel och ja, så här riktigt illa. Där kan man snacka om att man var många som bodde och delade mark och rum. Ja. Mm. Men en sak som alla var överens om var att de ville få det bättre än vad de hade det nu. Och det trodde ju inte de svenska ungdomarna i den här undersökningen, enligt den här undersökningen. De trodde ju de flesta att det skulle bli sämre. Ja, men det är klart att det blir eller, sämre. Eller vänta, sa jag rätt nu? Eller eftersom var det de kommer ju att bli tvungna att ta ansvar för det själva. Hur ska de kunna hålla den standarden själva? Svenska ungdomar trodde de skulle få det bättre. Man kan säga att de afrikanska ungdomarna, de önskade att de skulle få det bättre. Vi ska se. God morgon. Hallå. Ja, vem har vi på tron? Hej, god morgon Gert. God morgon. God morgon, god morgon. Jo, vet du vad jag skulle vilja fråga? Är det möjligt att komma upp till er och ge en blomma till en medarbetare som har förändrat livet på en? Ja, det finns ju en, ja, komma upp och komma upp. Vi har ju en entré här nere där vi har en reception. Ja, ja. Mm. Vem är det du vill ge blomman? Är det Eva kanske? Vi är nyfiken. Ja, det är liksom ni är underbara allihopa. Och jag blir så full skratt när jag hör i vignetten att ni har givit mig hoppet på livet tillbaka. Jaha, vad roligt. Vad kul. Men du, som sagt, adressen är Ringvägen 52. Där har vi en reception och där kan man lämna en blomma. Det finns inget hinder till det. Mm. Ni är värda blommor allihopa. Och tack snälla du. Tack snälla du. Ja. Tack för det. Ni har nu förändrat livet för många så att det är... Hoppas till det bättre dock. Det största som har hänt i Sverige tror jag. Men då tackar jag så hemskt mycket då. Sveavägen 52 var det. Nej. Ringvägen. Ringvägen. Nedanför SÖS. Alltså, Ringvägen. Södermalm. Okay, ja, det var lite skillnad. Ja, det var... Nedanför SÖS. Ja. Tack så mycket, okay. Hej då. Ni är jättebra allihopa. Hej då. Tack. Hej, hej. Tack, hej. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärde. Flamma stolt mot dunkla skyar, likt en glimt av sommar och sol, över Sveriges skogar, berg och byar, över vatten av viol. Så börjar Sveriges flagga. Sveriges flagga har nämligen en helt egen sång. Men vet du, Gert, vi får inte spela musik här. Nej. Men om vi bortser från det, kan vi inte ta fram den och spela upp den sen i nästa timme? För jag vill höra hur melodin går, för den är lite otydlig ändå, får jag säga. Ja, du menar för att jag sjöng den här tidigare lite grann. Ja, det är Hugo Alvén som har skrivit den melodin. Jag ska gigant. Jag ska ta fram den. Det kan vara ju trevligt så vi lär oss, tycker jag. Ja, det kan det absolut vara. Nu ska jag se. Prata på du. Jag pratar på. Idag är det lilla pattiklappedagen. Mm. Och det har vi glömt ett par veckor. Och det är ändå så att man behöver höra det lite oftare än vad vi liksom lyckas komma ihåg. För onsdagen är ju försmaken på lördagen, kan man säga. Och torsdagen är ju inte riktigt som söndagen blir. Eftersom man får sitta här på torsdagen. Och jag är så glad att det är nationaldag imorgon. För ikväll ska jag ut minsann. Alltså. Ja, men kommer du inte ihåg förra veckan så varnade jag dig för att jag kommer sitta som ett spöke här på torsdagen eftersom man ska ut på onsdagen. Det har ju varit bestämt ett tag. Ja. Vilket flyt att nationaldagen har blivit helg då. Vi ska se om jag har hittat den där. Det var bra pratat i 30 sekunder utav dig, Kim. Tack ska du ha. Vi ska se om jag har hittat den där. Vill du höra den med Arméns musikkår? Det vill jag välja. Vad har jag att välja på? Ja, då har du ju ingen text, va? Ja, men det vill jag ju inte höra. Och sen så har du då Nässjö manskör. Ja, det vill jag faktiskt höra. Nässjö, det är väl en tågstation, va? Det är ju en stad i Småland. Ja, jag vet, jag skojar. Kör bara. Flamma stolt mot unga skyar, liten glimt av sommaren sol, över Sverige, över Sverige, skoga, berg och byar, över vatten av viol. Se där, ja, nu får vi inte spela mer för... I och för sig, hon är ju på resa, våran chef. Kör på. Nej, jag tyckte inte den var så bra, den där, måste jag säga. Jag tyckte den var dålig. Jag tycker det var väldigt otydlig melodi på den också. Ja, vi struntar dit. Vi väntar ett tag här nu. Då får vi se. Det måste väl bli någon jävla ordning här. Då ska vi se här vad vi ska ta istället. Arméns musikkår. Nu kommer den här. Där måste väl åtminstone vara rätt. Snyggt. Ja, nu får vi stänga av det där, annars får vi skäll, det vet ja, du. Det vet jag. Men nu framgick ju i alla fall melodin. Den var riktigt fin. Var det Hugo Alvén det? Ja. Ja, du ser. Eller skrev han texten? Nej. Nej. Du, så var det i alla fall med Sveriges. Och det intressanta med det där är att det är väldigt få som känner till den sången, till exempel. Ja, jag har aldrig... Du lärde mig något idag. Och det intressanta är att den ingår ju då, så att säga, i vårt traditionella arv på något sätt, va? Den är ju då någonting som väldigt många människor säger, att bland annat då att invandringen här, så att säga, bryter sönder, tar bort och förnedrar och förstör vårt traditionella arv här. Det är många som säger och tycker och liksom är förbannade. Men samtidigt så måste man ju då veta och kunna och förstå vad det är då som förstörs och tas bort och förändras. En sak som jag funderat på. Jag vet från min hemtrakt att sill är någonting som är väldigt svenskt, så tillvida att man fiskar sill och äter det och har gjort det all tid och evighet. Mm. Men... Vänta ett tag, nu kommer Niklas Wahlgren in i studion. Nej, men kommer han in till mig kanske? Va? Niklas, ta en mikrofon. Kom hit, ta en mikrofon och så en puss ska du få. Mm. Tack! Niklas, jag har fått present. Och vet du att det här är ett så himla fin ring. Är det? Ja, det är det. En jättefin ring. Och jag såg att Niklas hade en och sa, åh, vad har du köpt den? Ja, ja. Jag fixar den, titta. Vet du vad jag fick? Men kolla. Det är en dödskalle med glasögon på faktiskt. Kim, du såg den här för någon dag sedan. Ja. Och eftersom jag är så otroligt snäll så tänkte jag, gillar du den? Jag säger som min morbror alltid sa. Gillar du den? Ta den, du får den. Jag fick ju låna Niklas pubisring. Men vet du vad det här är? Den ramlade av, den var för stor. Vet du vad jag ska göra ikväll, Niklas? Nej, ska du leka Fantomen nu? Nej, för jag ska gå på Whitesnake. Då kan jag stå längst fram och bara... Grymt! Visa tecken så här och bara, shit, just vilken det. Cool ring. Just det, men den där är en snäll dödskalle. Han har mustasch också. By Billgren heter märket. Svenskt märke. Vi ska pusha våra svenska designer faktiskt. Ja, det ska det vi verkligen göra. Jäkla fint, tack vi ska, snälla. Vet du det, Niklas? Vad roligt att du sa det. I Polen, ett föregångsland i vissa sammanhang, där har man bestämt att nej, vi ska bara köpa polskt. Ja. Och vi ska inte köpa importerat, vi ska bara köpa Polen, så att Polen blomstrar. Ja, men du ser. Ja, du ser. Vi ska vara lite mer som göteborgarna, de är lite mer sydländska faktiskt. De är som italienarna, spanjorerna, de älskar liksom. De kan allting. En göteborgare, det är hjärtat nära. Men titta så. Ja, det är cool. Åh, tack snälla Niklas. Imorgon. Ja. Då tycker jag alla ska fira. Vi är lite dåliga på att fira. Vi pratar fira om det precis. Ja. Kan du sjunga lite grann om flaggsången? Nej, jag kan oss? Ingenting sånt. Jag borde kunna det. Jag skäms lite. Vi pratar om det att de som gnäller över att vi ska spara på eller bevara våra traditioner. Mm. Vi vet ju inte så mycket om vilka traditioner vi har haft. Nej. Lyssna här. Det här är alltså Sveriges flagga. Mm. Jag kan bara sjunga Shabba Tjena hej då. Ja, okay. Jag måste säga det nu. Ja, gå. Du får det. Hej, tack, om du hinner kan du ta in en kaffe till mig. Hallå. Niklas Wahlgren, mina damer och herrar, jobbar på en systerstation här och kommer in med en present till Kim. Det var snällt, va? Ja, och vad heter det här programmet, sa du? Vad sa du? Vad heter det här programmet? Vadå, vad menar du? Hjärtsvärd? Ja. Vad menar du med det? Ska inte jag, är det inte jag som ska ha presenter då? Men titta här, det här är... Heter det på något sätt Kims värld det här? Det är vår värld, va? Är det inte? Lite grann. Ja, det var jätte. Men den här dödskallen påminner om dig, om inte annat. Ni har samma frisyr. Det är en hyllning. Vänta, jag har lärt mig ett nytt ord av dig. Det är en hommage till dig. Ja, tack så mycket. Minus glasögon och mustasch. Du, jag läser en annan sak här. Vi har pratat om 90-talister och ungdomar som ska ut i jobbet och så vidare och de ska ta ansvar för sitt eget liv här och så vidare och det ska de göra. Vi pratade med en kille som ringde in här alldeles nyss och han hade tagit studenten men nu skulle han ha sitt sista sommarlov och då undrade vi här från studion, vem ska betala det då? Ja, det får väl min flickvän göra. Hon skulle jobba på konditori. En annan sak som jag läser i tidningen här. Unga värderar mobilen högre än sin bäste vän. Ja, men då vet de ju inte vad de säger. Katokstollar. Vi ska prata mer om det. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Du kan ringa in. Vi ska ha nyheter alldeles strax här i Hjärtsvärd. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Hjärt Fylking, ja. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Det gör det, ja. Dagens garv. Det var det skånska regementet. De skulle resa till Norrland och sergeanten instruerade manskapet före avresan. Det är viktigt att vi får ett gott förhållande till Det är viktigt att vi får ett gott förhållande till lokalbefolkningen, sa han. Om någon av dem skulle till exempel våga påstå att Lappland är större än Skåne, då är det bara att hålla med. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om sak. Ja, men det var väl roligt? Ja, det var väl roligt, det var det väl faktiskt. Ja, men det kunde ju lika gärna ha varit ett gäng från Bohuslän. Vilken Bohusbataljon. Ja, Bohusbataljon. Orsa kompani. Vad är det de säger? Orsa kompani lovar ingenting bestämt. Kim Kärnfalk, jag läser till min förvåning i tidningen, vi har pratat om ungdomar, vi ska fortsätta att prata lite grann om ungdomar, en beklämmande historia. Unga, kolon, mobil viktigare än vän är rubriken i Metro idag. Det verkar ju konstigt. Unga värderar mobilen högre än sin bäste vän. Om de får välja att vara utan sin bästa vän eller sin telefon i 2 år, då väljer 25% telefonen. Helt otroligt. Mm. Det var väldigt konstigt, var det inte det? Mm. Ja, alltså det är flera som värdesätter sin telefon högre än sin bästa vän. De som är födda på 80- och 90-talet är socialmedieberoende generationen. 38% av de som svarat på webbenkäten Global Youth 2013, vi har pratat om den undersökningen tidigare, beskriver sig som beroende. 65% av dessa uppger att de har koncentrationssvårigheter dessutom. Men det kan jag tänka mig att de har också. Ja, men det är ju intressant det där att det är alltså en webbenkät. Och vilka är det som kommer åt webbenkäten? Jo, det är ju de som håller på med sociala medier och sånt. Men beroendet kan även vara nyttigt. Hälften ser sociala medier som sin viktigaste nyhetskälla. Och då är frågan, vad får man för nyheter då den vägen? Vad söker man efter, tro? Var fjärde har det senaste året spritt information om politiska händelser via dessa kanaler. Kan man ju också tänka sig. Mm. Men Kim, hur pass viktig är mobilen för dig? Du, jag sitter ju med den nu, jag ska ta bort den faktiskt. Jag använder den ganska mycket, både i jobbet och mest privat såklart. Men sen telefonen kom som en surfmaskin. Ja, som en dator. Ja, så är det väldigt lätt att förmedla information till andra människor på alla sätt och vis. Också söka information. Jag googlar extremt mycket. Jag tycker jag har fått en bättre allmänbildning, jag har förströelse på telefonen, jag spelar och sånt där, men jag tittar aldrig på filmer och sånt där som jag vet att ungdomar gör. Du, vi har med oss på telefonen, god morgon. Hallå. Hej du. Tjena, David här. Tjena David. Jag har några saker, jag lyssnar på dig, bland annat det här om ungdomarna du sa tidigare, de vet inte vart det är. Eller de förstår inte hur föräldrarna har skrapat ihop till boende och allt sånt där. Ja, just det. Ja, då vill jag bara göra en... Och sen pratar de om Polen där, att vi borde göra mer som dem. Och det tycker jag verkligen att vi borde göra. Handla mer svenskt och allt sånt där. Ja. Största skillnaden mellan en östeuropé och en svensk... Okej. Okay. ...det är att om du träffar en ryss eller en polack som kommer i en ny Merca för 1 miljon... Då är den betald. Den är betald. Varenda krona är betald, eller... Ja, jag förstår. Den är inte köpt på avbetalning alltså. Nej, och han kan bo i ett slott och det är betalt. De har inga lån, för att de får inga lån i de där länderna. De enda som får lån, det är sådana oligarker. De får lån. Då kan du låna 1 miljard om du har 1 miljard. Ja, just det. Ja, och i Sverige, då sitter folk och slår sig för bröst och säger att de är så jävla, vi är så jävla rika. Ett av världens rikaste länder. Allt är på lån. Allt vi gör är med lånade pengar. Mm. Till och med kläderna som en del har på sig är på lånade pengar. Alltså, det har ju gått så långt så folk lånar pengar för att liksom gå ut och käka middag på krogen, ja, eller åka och resa. Och så här. Så att jag vet inte hur de har det i de andra länderna, men jag vet att Sverige är jävligt överbelånat. Det vet jag. De har bättre mat i Östeuropa än vad vi har här. För de har inte råd, de flesta bönder i Östeuropa, de har inte råd att hålla på att köpa dyra bekämpningsmedel och sånt där. Man lever med det här svinnet som naturen tar. Allt är naturligt. Om du odlar någonting, då räknar man med att kanske 15-20%, det tar fåglar eller det ruttnar bort eller vad det än är. Men man odlar utan bekämpningsmedel. Man, ja, man håller inte på att vaccinera grisar och djur i absurdum. Allt är maten smakar helt annorlunda där. Mm. Och ändå gör man sig lustig över de här människorna. De har inga lån. De tar de jobben som finns. Mm. Man sticker liksom fram hakan. Men här skrattar man åt dem. Vi har hört såna här grejer som att det kommer en tandläkare hit och ska bygga. Visst, det kanske är märkligt, men... Sätt dig själv i samma situation då. Du har inget jobb, du har ingenting. Vad ska du göra? Mm. Du får ju ta de jobben som finns, även om du har en annan utbildning. Och det är någon slags skev inställning här i Sverige. Ja, och den tror jag att den har ju vi naturligtvis dels från media och dels vi som är föräldrageneration, den har ju vi varit med och förmedlat i allra högsta grad och, ja, och understött. Och de som får betala priset för det här nu, det är ungdomarna som ska ut på arbetsmarknaden och som liksom tror att jaha, men det är väl bara att göra som morsan och farsan, det vill säga gå ner till affären och köpa grejer, ja, eller gå och handla möbler eller sådär. Men grejen är att de kanske inte riktigt har fått klart för sig att ett, hyran ska betalas, det kostar pengar, pengar får man genom att jobba, och har man lön varje månad så kanske man får ut 15 000 i månaden. Då ska man gå runt på det sen. Ja, och jag kan tycka att alla de här patrioterna, jag älskar Sverige, men jag är halvsvensk. Men jag tycker att man ska inte hålla på att överdriva och klanka ner på andra som i många fall till och med har en bättre livsstrategi än vad vi har. Det är samma sak med skolan. Jag kommer ihåg när jag var yngre när jag åkte hälsa på släktingar och sådär. Och så kanske man gick och besökte någon polare som var i skolan. Det var knäpptyst i bänkarna och folk kunde saker. Jag kommer ihåg när jag gick i högstadiet, jag har alltid haft problem med matematik. Så jag höll på med någon jävla, ja, jag tyckte att det var avancerad matte. Ja, kommer dit och kollar matteböckerna de har. Det är sånt som folk läser på universitet. Alltså vi är hästlängder efter våra grannar. Ja, men det har ju visat sig det. Vi har ju ramlat ifrån att ha legat i topp till att ligga i botten när det gäller svenska skolan bland annat. Ja, i mitten men. Men det är lite självbedrägeri att hålla på och säga att vi är rikast i hela världen, vi är bäst på allting och att vi är någon jävla norm. Sverige är ett av de minsta länderna i världen och jag vet inte vad vi ska hålla på och skryta om. Att vi har vi är överbelånade mest i hela världen och ungdomarna har ingen framtidstro. Jag förstår det. För att det går liksom inte att leva på lån hela tiden. Och vill man inte ens ta de jobben som finns, ja, men då får man fan skylla sig själv. Alltså. Då kan de börja panta burkar eller någonting. Jag vet inte. Men grejen är att de är ju vana vid att få allting. De behöver inte göra någonting. Och frågan är hur länge den bubblan håller innan den brister. Och de kommer att få ett jävla slag i bakhuvudet så att de stupar rätt som ledarna. Det räcker inte. Alltså, jag tycker att många ungdomar här i Sverige är väldigt dåligt rustade. Samma sak med vuxna som redan jobbar. Man lever i en jävla drömvärld och tror allt löser sig. Men jag kan låna lite mer pengar bara, för allt går ju bara uppåt hela tiden. Vem ska köpa din lägenhet för 3 miljoner när ingen har pengar? Vem ska köpa ditt hus eller din båt eller... Ja, jag gjorde en investering. Jag köpte en HD som är jätteovanlig. Men vad fan, alltså, kom igen. Ja, David, du har tyvärr rätt i väldigt mycket. Ja, och tyvärr är det väl så. I vad du säger. Och sen så vet vi ju det att många ungdomar i Sverige, ja, de har det svårt och de kommer att upptäcka att det inte är så jävla lätt som det är att leva själv, som att bo hemma hos mamma. Sen vet vi också det att i delar av Europa, andra, framförallt i Sydeuropa, där är det än värre än vad det är här. Det ska vi också veta. Vi borde börja ta efter människor som gör bra saker, smarta grejer. Vi borde göra som dem. För att, som det här med polackerna. Varför går det bra för dem? Jo, för att de tänker på ett annat sätt. De köper sina egna grejer. De vet det inte. Och varför går det till exempel bra i Österrike? Varför har man den minsta ungdomsarbetslösheten i Österrike? Jo, De har ett annat tänk. De tänker, vi skiter i det där med akademisk utbildning. Att hela världen ska bli professor i nationalekonomi och sen ska de bli reklamtecknare. Vi skiter i det, utan vi ser till istället att folk får gå lärlingsutbildningar så att de blir något på riktigt. Ja, en parentes bara. Alla säger att det finns inga jobb. Ändå så har vi 150 000 östeuropeer som är här och gör jobb som svenskar skulle kunna göra. Ja. Och så är det så jävla märkligt att jag har hört många svenskar då som säger: vi fan, kom hit de där jävla östeuropeerna, ta våra jobb. Ja, men på helgen då hade han 5 polacker som var hemma hos honom och snickrade en trall på baksidan. Ja, det är klart. Alltså det är som jävla hyckleri och dubbelmoral, så det bara sjunger om det. Du, tack så mycket för ditt samtal. Jag gillar din retorik. Tack så mycket. Bra, hej då, hej då. Ja, tyvärr Kim, så är nog väldigt mycket utav det David säger sant faktiskt. Ja, jag undrar fortfarande, vad är det som är svenskt egentligen nu för tiden? Alltså, om vi säger, har vi en för hög tro på oss själva? Är det som man säger att det är så överbelånade? Kanske inte vårt sätt att leva är det mest optimala. Nej, men det sköna var ju när David sa så här, som han berättade att han är halvpolack och Sverige, det är ett av världens minsta länder. Mm. Och till befolkningen så är det ju ett pytteland. Ja, det är det ju. Alltså, det är det ju bara. Kanske sporten som har fått så få hybris, för där har det gått bra i många år. Ja, visst, och så Kamprad. Mot skolan förr i tiden. Skolan förr i tiden, så har vi Nobelpriset, vi har lite så här, och så har vi midsommarfirande och sill. Ja, den förstår sig inte folk på riktigt när de kommer hit. Men... Nej, men vi har kräftskiva. Du, det kan jag tala om för dig. Det kan jag berätta om en liten stund, hur det gick till. En före detta pojkvän som jobbade internationellt över hela världen fick hit en delegation från Ryssland och bjöd på havskräftor. Så får höra. Jag gillar den svenska. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Okej, men innan du berättar hur det går när man bjuder en delegation ryssar på... havskräftor, med tanke på det som är svenskt och inte. Ja, ja, så ska vi faktiskt prata med Lars, bara så hastigast. Hej Lars! Tjena! Hej Lars! Jag funderar, idag är det inget trafikbråk med mig i alla fall. Idag är det lugnt. Idag har du skött det rätt bra faktiskt. Jaha, tack. Däremot tänkte på det här med bråkiga män i äktenskap och leva i samma lägenhet eller boendeform eller vad det nu är. Ja, ja. Men vad fan är problemet om man bråkar? Då ska man ha i finken. Då är man för fan brottsling. Jag menar, jag förstår inte vad är besöksförbud, men om de bor i samma lägenhet, hur fan gör man? Nej, du får inte vara i vardagsrummet. Nej, men kontaktförbud är väl just precis det, att man inte får liksom skugga någon eller komma och besöka någon som känner sig hotad av, men då bor man inte ihop. Men de bor i samma lägenhet, alltså de bor i sammanboende, vad jag förstår. Nej, men det är så här att då blir vederbörande utslängd därifrån, att det är lättare att slänga ut karsloken och sen får han kontaktförbud, han får inte närma sig Men vad fan, finns det en speciell regel för det? Men vad fan, om någon är våldsam så kan ju finkan. Ja, det är klart. Men för fan inte liksom bara, nej, du får inte komma tillbaka. Men vad fan, slår han sin fru eller flickvän eller sambo eller vad fan det må vara? Vad fan, du ska ju inte ha någon jävla larv i träd. Du får inte komma hit, du får inte ta kontakt. Den jäveln ska ju in i fängelse. Ja, det är klart. Ja, men fan, vad är det här för datteri? Det är ju där i Sveriges nötstånd, tycker jag. Mm, det är det. Jag ska säga, jag har slagit upp här på Sveriges domstolar, domstol.se, vad kontaktförbud är. Ja. Och utifrån det som står här, det står: om det finns risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan, kan den personen få kontaktförbud. Det innebär att det här är när människor redan har separerat, bor på olika platser och en person ändå stalkar den andra. Jaha, men det lät som om de bodde ihop och så ska man säga till mannen, när du jävel, du har slagit din fru, nu får du gå härifrån. Ja, nej, så, det var inte riktigt så. Nej, men det var det jag kände. Ja. Fan, jag säger, men skärper. Ja. Du rasade i onödan, min vän, i detta fallet. Men jag gillar din inställning. Det är klart att man ska vara i fängelse om man beter sig illa. Så är det ju. Ja, det blev så fundersamt. Vad fan ska man börja dalta med det där nu? Ja, nej, så illa är det inte än. Så här, jag delar helt din uppfattning, Lars. En annan sak som jag tänkte på faktiskt i morse, eller om det var igår kväll, jag kommer inte ihåg. Då är det så att du har en person som till exempel har pucklat på sin fru. Vilket då är rätt vanligt i såna här sammanhang, att det är mannen som slår frun. Då anmäler hon honom för misshandel. Då blir det rättegång på det. Och då säger han att jag har inte slagit min fru. Hon säger det har han visst det, och det finns inga vittnen till det där. Då står ord mot ord. Då kan man inte döma, va, eftersom det råder, finns, som det heter, utan tvivel någon sanning i det där, va. Då kan man inte döma det där, då går han fri. Skulle det vara så att hon eventuellt kunde visa upp ett blåmärke eller så, då kommer han att förneka det, och så kommer han att säga på sin advokats inråd att hon snubblade över en bordskant. Ja, precis. Och sen om det skulle mot förmodan bli så att han dömdes, då skulle advokaten, eftersom advokaten vill ha mera jobb och längre jobb och tjäna mera pengar, så kommer han att säga åt sin klient att ett, du ska förneka det här brottet, och två, vi ska överklaga straffet. För då får de en vända till, va? Ja, åka till Gotland och gå på rättegång där tydligen. Ja. Läs det tidigare. Ja, det är underbart. Det är fantastiskt. Tack snälla Lars. Tackar. Tack. Hej. Ja, Kim. Ja. Hur var det nu med det här kräftskivan? Nej, men jag förundras över vad har vi för traditioner och hur ser man på saker och ting? En gammal pojkvän till mig, jag jobbade internationellt och skulle bjuda en rysk delegation på havskräftor ute vid vattnet. Det var så fint ute i Bohuslän och ut på bryggan där, och de hade dukat upp och var en fin restaurang och sådär. Mm. Och när de här faten kommer in och dessa ryssar ser... Vad är det som kommer? Ja, vet du, de trodde att det var stora. Det ser ju, och det har inte jag tänkt på, för havskräftor är havskräftor. Ja. I do not eat bugs, sa en. De trodde att det var liksom kokta insekter. För det ser ju precis så ut. Och det var en tjej som fick gå ifrån bordet. För att hon mådde illa? Ja, hon tyckte det var, och hon blev äcklad av det alltså. Ja, det där har man ju hört människor som kommer till andra länder med andra traditioner, kommer till Kina till exempel, om man ska äta massa konstiga maträtter, eller man kommer till andra länder där de har specialiteter och så vidare. Ja, där vi tycker att det är jättekonstigt, men det är klart att lite av det som vi serverar på vårt bord här, grisfötter till exempel. Ja, men surströmming då? Ja. Det är ju inte heller helt att leka med, för tänk att det har jag aldrig ätit. Har du inte? Nej, alltså mitt förhållande till surströmming tog lite grann, började och tog slut på en turnéavslutning i Malmö, där de hade ställt på skoj då, våra roddare hade ställt öppnade surströmmingsburkar, så när vi klev på scen fick vi stå i 45 minuter i oset bara. Men jag förstår ju att det inte luktar och smakar likadant. Det förstår jag ju, såklart. Ja, men lite grann så gör det ändå faktiskt. Och det finns någonting visst. Man måste liksom komma över en tröskel, va? Sen kan man faktiskt stå ut med surströmming. Mm. Sen så påstås det då att det ska man våga äta, och är du kar för din hatt och såna där dumheter. Men visst, surströmming är speciellt, och vi har speciella anrättningar här i vi det här landet. Vi kanske skulle ha surströmmingsprovning här någon gång innan. Nej, Eva ska vi inte reta. Nej, det ska vi inte göra. Och, vi det är helt slutet rum det här också, så det blir ju inte bra, va? Nej, jag tror att brandlarmet eller något annat larm kommer gå på. Antagligen. Du Kim, vi ska fortsätta och prata om det här med, vad var det vi pratade om? Jo, vi pratade om brott och straff, pratade vi lite grann om. Ja, men vi pratade om det som var svenskt också. Ja, var det David som ringde in och tyckte så här, att vi jämför oss med Polen och andra länder, tycker vi är så bra och så, men skillnaden från Sverige, eller skillnaden på Sverige och Polen, är ju att i Polen där äger man sina saker. Här har vi dyra saker som vi har lånat oss till. Ja, det är den ena saken. Och så skyller vi på att, och så klagar vi på att det är 150 000 polacker eller östeuropéer här och jobbar varje dag. Men de jobben, tar vi dem själva? Nej. Och jobbar vi lördag söndag och lägger altan för folk? Det gör vi inte riktigt kanske. Det gör vi inte. 0200 11 12 13. 1,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk. Jag, god morgon. God morgon. Ja, och vi pratar faktiskt om, det var David som ringde in och berättade att i Sverige är det på ett visst sätt, där lånar vi allting. I andra länder, till exempel Polen, ja, där kommer man då åkande i en stor, dyr bil. Då har man köpt och betalat den och inte lånat pengar för att kunna köra den. Vi har med oss, hoppas jag, fortfarande på tråden. Tjena Albin. Tjena, tjena. Tjena, god morgon. Du hade lite synpunkter i frågan. Ja, först och främst bara en liten fråga som vi inte behöver gå in på just nu. Men varför måste vi vänta tills det blir som i Grekland här innan vi reagerar? Kan vi inte liksom reagera innan det händer? Smart tänkt. Då, ja, kan, inte? Då kan jag säga så här, jag kan svara väldigt enkelt på den. Det kan vi inte. Men vad heter det jag tänker på? Det är att vi har det så jävla bortklemat i det här landet. Min mormor, jag har fördelen att hon är 97 och ett halvt, så hon kan sitta och berätta lite om hur det var förut. där de riktiga svenskarna byggde landet. Mm. De som tog tag i det, där man bodde stora familjer i lägenheter, där man fick kämpa för varje krona. Du kan inte ens använda telefonen utan att lägga en krona i burken hemma, för att då föll familjeekonomin. Man jobbade hårt, man sparade och man tog vara på fritid på ett bra sätt. Man gjorde olika saker, man lagade hem och så vidare. Nu för tiden så ska alla ha stora hem, två bilar, resa utomlands hela tiden. Vi håller på att klämma bort det, samma sak som ungdomen idag. De har inga jävla krav på sig överhuvudtaget. Jag säger det, alla arbetslösa de får ju bidrag. Bidragsten, kan man ersätta alla de här jobben som ändå är förskamliga i det här landet, typ bärplockare. De kan gå ut och plocka bär eller någonting, så får de sin bidragspeng. Då kan de ansöka ledigt när de behöver gå och söka nya jobb. Ja, ja, det där är ju, det är faktiskt en ganska bra idé det där, men det är ju så att jag tycker väl det, att går du arbetslös, ja, då ska du väl ta de jobben som finns och som du blir erbjuden. Jag fattar att leta jobb. Jag fattar, ja, men det kan ju vara svårt, men jag menar att om det nu är så, alltså jag begriper inte hur kan det komma hit bärplockare från Thailand, det är på andra sidan jordklotet där. Ja, men det är för att vi inte har någon lönedumpning i det här landet. Alla ska ju tjäna en miljon om de ska jobba. Även om de är bärplockare eller städare liksom. Det finns ingen rim i lönerna. Och sen stänga av elen på dagtid liksom. Varför ska man sitta hemma och spela dataspel liksom? Och kvällar efter 12 typ. Gör som i Nordkorea, stäng av elen liksom. Ja, det finns något i det också. Ja, men vi behöver liksom... hårda upp samhället lite. Det måste bli lite tuffare att vara. Det, jag vet inte hur många gånger jag har sagt och hur många gånger jag har skrikit här i radion att någon, när kommer någon människa i, som har någonting med någonting att göra och säga, nu är det nog. Jag håller med dig. Och så straffläger för ungdomar. Alltså det här kollo, jag vet inte. Ja, nu kanske vi ska inte bestraffa ungdomar, nej, kanske. Nej, men du förstår vad jag menar. Hårda upp så folk blir lite kargade. Jag menar, de som kommer från Ballstaden, det är klart de är framgångsrika för att de har fått leva på knivspets. Det är klart, ja, de, ja, men det är samma sak med många av våra invandrare. De kommer från jävligt knappa omständigheter och de värdesätter att få komma till ett land där det finns möjligheter att få jobba sig fram, att få studera, att få kunna sätta barnen i skola, att få se att här kommer det att bli någonting. Här, och här får man prata fritt och här behöver man inte vara rädd för att säga sitt hjärtas mening och så vidare. Men det gäller ju att även våra svenska ungdomar tar vara på de där möjligheterna som finns. Men det är därför de springer förbi oss. Och det är ju samma sak med, det där är ju inte svenska invandrare heller. För jag menar, kolla invandrarna som kom på 70-talet, 60-talet. De har ju inte haft samma problem som nya generationens invandrare heller. Det är ju samma sak där. Även där är de ju mer bortklämmande än de som kom hit. Ja, ja. Det är ett klämmande. Tack, Albin. Varsågod. Stickan. Ja, tjena Gert. Du hörde Albin här. Ja, jag vill säga en sak först, att när man slår på radion här på morgonen så kastas man ofta in i bra diskussioner eller bra resonemang. Mm. De kommer ju ofta från er då, eller de kommer alltid från er som era kanaler slår på då. Ja, vad kan man säga? Ja, ja, tack. Men nu, jag ska vara kort. Ja. Sverige är ett rikt land. Ja. I Sverige har vi byggt upp rikedom i 50 år. Ja. Det går inte att bortse från det. Nej. Vi kan inte jämföra oss med andra fattiga länder som Östeuropa och Kina där folk sliter och sliter och sliter. Nej. I Sverige har vi pengar. Nej. Jo, nej. Många har pengar, Gert. Nej. Det är inte så att Sverige är ett fattigt land fortfarande. Jo, Sverige, vi är ett land där invånarna lever på lån. Ja, men lån är en del av riksförmögenheten i fastigheter och landets storlek och hela tjurafresen där, va? Ja, det är nationalekonomi, jag är inte så bra på det. Mm. Nej, men det handlar om att i Sverige får man pengar i kanske utav föräldrarna, och titta på hon som gifter sig på lördag, hon är betald utav kungafamiljen. Kungafamiljen, nej, är betald av staten. Ja. Sverige är rikt, och då menar jag på så här, om man inte tycker att barn, släktingar, vänner och sånt ska kunna få pengar utav de som har pengar, då är man för att ta bort arvet också. För arvet, alltså att farsan och morsan har slitit då, va? Mm. Eller farfar och morfar har slitit. Mm. Så man, vad tycker du? Ska man klippa det? Mm. När de dör? Är du för det? Ja, det där är en bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Därför att det beror ju på om det är ett arbetande kapital. Mm. om det så att säga ett arbetande kapital, så är det ju viktigt att det kapitalet får fortsätta att arbeta, så att säga. Ja, det är en intressant sak. Men då är man lite på glid in emot, inte revolution, men omdaning av samhället. Ja, det är kanske det som måste till. Men får jag bara fråga, hur tänker du? Får jag fråga, när du säger att man ska avstå arvet, är det så du menar? Jag menar, om man inte kan få pengar av föräldrarna, det är så många unga människor, de har ju rik släkt. Okej, du tänker så. Sverige, ja, men Sverige är ett rikt land. Ja, jag hör att du säger det, men jag undrar bara, jag förstod inte det där med arvet riktigt, kan du förklara igen så jag fattar? Varför kan de inte få ut pengarna lite över lång tid? Ja, du menar som ett förtida arv? Ja, men det är så de får. Det är det de får, därför att ungarna kostar ju otroliga mängder pengar idag som föräldrarna kunde ha, så att säga, lagt på någonting annat. Men de lägger ju på barnen, men de kanske prioriterar fel grejer. De köper dyra spelkonsoler, de köper mobiltelefoner, de köper iPads, de köper dyra märkeskläder. De köper en jävla massa grejer. Barnen får ju ut av det här förtida arvet eller hela tiden. Om föräldrarna inte hade givit barnen det här, så kanske de hade kunnat spara kanske, låt oss säga, 3000 kronor i månaden till varje barn. Och då hade ju det blivit en slant sen när de dör. Mm. Så du tycker att din son ska jobba lika mycket som man gör i Polen eller Kina? Skulle du gilla det? Skulle du vara stolt och glad över att han slet som ett djur? Ja. Jag vet att du har en liten son som du pratar om. Jag har flera söner. Han har en hoper med barn. Och jag vet, ja. Jag har både söner och döttrar. Människa. Och jag vet att de sliter därför att, och de gör jävligt bra ifrån sig. Och de vill nämligen åstadkomma saker och ting här i världen. Både för sin egen och för sina respektives och för sina barns skull. Ja, men det är bra. Men du, vi snackar om att man ska lägga altan till andra människor på helgerna. Och man pratar om att man ska slita, va? Visst, det finns människor idag som är beredda att slita ihjäl sig för pengar. Det går inte att komma ifrån att vi har haft det bra i Sverige. Och folk, de sliter inte skiten nu för ingenting. Nej. Man gör inte det. Nej, men vet du vad jag hörde igår? Mm. Jag hörde igår, så hörde jag en av de här romerska tiggarna som sitter ut med gatorna. Mm. Kvinna. Hon hade suttit här, jag vet inte hur länge. Hon åkte hem med 40 000. Mm-hmm. Som hon då hade, ja, på något sätt tickt ihop. Ja, men Sverige, vi har råd att ge, alltså. Inget, ja, det är uppenbarligen så är det. Men när hon kommer hem till sitt, så att säga, till sin hemtrakt där, då är 40 000 betydligt mycket mer än vad det är här. Men Sverige har gett pengar till hela världen så länge sedan jag föddes. Mm. Och jag är nästan lika gammal som dig. Och vi har gett pengar. Och när vi är rikland, och att det sprider sig då bland människor i Sverige också, så det går inte att stoppa. Har man stålar så gnider man inte på det. Sitter människor med fastigheter på, som är värda kanske 3-4 miljoner. Ja, då kanske man ger sina barn eller sina syskon pengar, va? Mm. Istället för att de ska slita ihjäl sig. Och jag ser inte att det är bra. Men vad då slita ihjäl sig? Vem är det som sliter ihjäl sig? Vi har väl inga fångarnas kör som går igenom landet och tågar här och stupar på löpande band. Det är väl inte en jävel som jobbar ihjäl sig i det här landet? Nej, men kolla med Albin här före, som snackade om sin mormor för 100 år sedan. Jag vet hur mina morföräldrar och farföräldrar slet, va? Hon var 97 år. Ja, men när hon var barn och när hon var ung, ja, då fick man fanen med slita för att bygga landet. Ja. Och många stupar på det också. Ja. De byggde upp den förmögenhet som vi har idag. Ja, och vad har de för tack för det? Det är en annan sak. Man borde tacka dem mycket mer. Det håller jag fullständigt med om. Men pengarna finns kvar. Och värdet. Ja, men vi belånar det hela tiden. Mer och mer och mer. Det ska vi också vara införstådda i. Stickan, min vän! Du har rätt som vanligt. Tack. Hej. Hej. Ja, det var roligt med stickan, att varje gång man vaknar så kastas man in i en intressant diskussion. Det var ett ganska bra betyg. Det var ett bra betyg det. 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, här sitter Kim Kärnfalk och jag. Det är vad vi gör. Nej, det är ju nu gör vi det, och klockan har blivit 08. Vet du, Gert? Nej. Jag tänkte så här. Hur tänkte du? Att klockan 9. Ja. Kan vi inte låtsas att det är fredag då? Eftersom det ändå är på något sätt minihelg. Ja, du menar så, ja. att vi kör en friåkning, rolig timme, vad som helst i en timme. Ja, för jag har en liten grej där som jag tänkte vi skulle lyssna till då. Jaha, vad är det då? Nej, det är en liten grej här som vi höll på att prata om igår. Mm. Ja, det blir väl spännande då. Ja, det kan du tro. Det var riktigt roligt. Vad tror du om det här med, om vi återgår till det vi pratade om, det med Sverige? David som ringde in för ett tag sedan så att vi belånade upp över öronen, och man jämför med andra länder så är vi inte så jäkla rika. Och du frågar mig så här, när tror du att bubblan spricker, när blir vi som Grekland typ, sönderlånade och allt? Jag tror inte att det riktigt kommer bli så, eftersom vi har en skattemyndighet som är rätt så på hugget. Som ligger faktiskt just idag väldigt, som jag gillar väldigt mycket idag, för jag fick reda på att jag skulle få tillbaka på skatten. Det var ju roligt förstås, men de är ju ganska så rappa på att hålla ordning på oss ändå, får man ju säga. Men däremot så tror jag att den här bolånebubblan kommer spricka inom loppet av 10 år. Ja, men om den spricker, då spricker allting annat också. Ja, mycket spricker ju. Men, och många kommer gå omkull, men jag tror inte att det blir som Grekland riktigt ändå, för jag tror att skattemedlen strömmar ju in till svenska kassan ändå. Ja, men du, om det är så här, om jag tjänar 1 miljon kronor om året, då kan jag alltså låna 5 miljoner kronor utan att blinka på banken och köpa mig en bostadslägenhet, en bostadsrätt. Det kan du göra, det tror jag nog. Då kan jag alltså helt plötsligt, bara för att jag tjänar då mycket pengar, vilket då jag relativt sett mycket pengar, så kan jag låna 5 gånger så mycket pengar, eller mer kanske rent av, än min årsinkomst. Och det betyder ju att om jag helt plötsligt ska bli tvungen att betala tillbaka det där, då, det har ju jag inte någon som helst möjlighet att göra. Nej, det är ju inte som förr i tiden. Man pratar med farmor till exempel, det berättade jag ju. De hade köpt sitt radhus för 85 000 eller vad det var. Och det var värderat till 1 miljon nu. På kanske 60-talet då, säger vi. De köpte det. Det är 50 år. Ja, men den första bostadsrätten som jag köpte var med. Vi köpte hela fastigheten. Det var mitten, början på 70-talet. Hela fastigheten kostade 2,6 miljoner. Det var gat- och gårdshus. Ja. Våran lägenhet... I Vasastan också, eller hur? Ja. Självklart, var annars. Vår lägenhet på 150 kvadrat kostade 28 000 kronor. Det får du en tredjedels kvadratmeter för idag. Mm. Ja, det är otroligt hur det har gått åt skogen. Bokstavligen. Du, Kim, ja. Det där är intressant att prata om, och givetvis ska vi prata mer om sånt vad det lider, men ditt förslag är att vi ska ha roliga till. Ja, är inte det härligt? Det tyckte jag var ett bra förslag. Och jag, nu sitter jag förtvivlat och bläddrar mina papper här igen, och det ser du att jag gör, inte får jag någon hjälp för det. Jag har sagt 1000 gånger åt att du ska tejpa fast saken och ha bestämda platser på allting. Ja, men jag försöker ju ha det, men jag har ju så mycket, extremt mycket papper. Och nu måste jag... Well. Vad i helvete? Är det Gerts lista du far efter? Ja, det är det. Hittar du den då, eller? Nej, det gör jag inte. Du kan titta på det där mejlen som jag läste upp förut. Vad fasiken är det där nu? Är det inte bättre om jag håller låda här istället medan du panik... Hej älskade Gert och Kim. Ni är morgonens räddare när man lyssnar på er, när man kan lyssna på er samtidigt som man sitter och försöker köra buss genom den här stan. Det var väl härligt. Ja, och så läs nästa mejl. Ja, det såg jag. Det är väldigt roligt. I morse klockan 6.30 läste Gert upp ett mejl från mig angående långsamheten i infrastrukturutbyggandet i stan. Klockan 7.00 stod 8-10 herrar i gula jackor och hjälmar i Solberg och pekade åt både höger och vänster. Ja. Men den som säger att media inte har makt har helt fel. Gert skäller i radion och halva Skanska samlas. Ja, men du ser Gert. Ja, det kanske inte riktigt. Men vad fan då, jag ber om ursäkt. Det är ingen ordning på dig idag. Jo, det är det, men jag är inte så där jättemycket ordning. Nej, tyvärr Kim, så hittar jag inte Gerts lista. Du har slävat bort Gerts lista. Ja, men då säger jag så här. Ja. Du som känner att du vill ringa in till oss och tycka till om någonting som bränns, som upprört dig eller som gjort dig glad eller vad fasen som helst, då har du chansen att göra det. Då ringer du 0200 11 12 13 och vi får inte glömma att vi vill ha lite roliga historier. Ja, du, då får vi göra så här. Jag får ta en gammal Gerts lista, hitta en här bland alla mina papper. Jag tar den. Gjort. Det är full fart mot liksom helda mitt i veckan här i alla fall. Hjärtslista. En repris alltså. På femte plats. Ni ursäktar väl att jag dansar tango istället för foxtrot? Ja, det spelar ingen roll. Själv dansar jag vals. Var det Hjärtslista det? På fjärde plats. Guiden förevisar den gamla fästningen och berättar: tänk att precis på den här platsen stupade generalen. En av turisterna säger: ja, det förvånar mig inte alls. Jag höll på att snava på samma ställe. På tredje plats. Min faster Inga berättade alltid om den gamla goda tiden och att det var bättre förr. Då hade vi till exempel ingen miljö att bekymra oss för. På andra plats. Två riksdagsmän satt och diskuterade. Ja, hörde du, vad sa du egentligen i lokaliseringsfråga? Frågan. Vad sa du egentligen i lokaliseringsfrågan? Ja, ingenting. Ja, det förstår jag väl. Men hur formulerade du dig? Första plats i ens lista. Vid ett gräl mellan de äkta makarna utbrister frun: att du och din fotboll, du lever ju bara för fotbollen. Jag kan slå vad om att du inte ens kommer ihåg när vi förlovar oss. Det gör jag visst det, svarar maken upprört. Det var ju samma dag Sverige slog Danmark på Råsunda med 3-1. Ja, det var en rolig Hjärtslista, det får jag säga. Ja, och som sagt, härmed så har vi då inlett roliga timmen, denna illustra Lille Paddyklapperday. Little Paddyklapperday, som vi nu utnämner till Stora Paddyklapperdagen. Absolut, här ska klappas pattar. Eftersom det nu är så att det är alltså nationaldag imorgon och ledig dag imorgon. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1. Vi ska ha nyheter alldeles strax. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Kim? Ja? Om två minuter. Två minuter. Ja, tre minuter kan man säga. Tre minuter. Då kommer jag för alla studenter, blivande studenter och studenter som just, nu kommer den igen, ja. Som har tagit studenten, och alla föräldrar och allihopa, så kommer jag att spela den låt som jag... Det är prat får vi säga. Ja, det är prat. Med melodi. Med melodi i bakgrunden, som jag hade förmånen att göra för några år sedan tillsammans med Jill Jonsson. Den heter alltså Lyssna på hjärtat. Lyssna på hjärtat, en studentlåt. Den gjordes 2000. Nej, jag kommer inte ihåg när den gjordes. Hur som helst, ska jag få lyssna på den. Och vi kör den alltså om två minuter. Kim, det är ju helg och det är så kallad långhelg. Det gäller inte oss. Nej, det gör det inte. För på fredag jobbar vi. Så du som vet att du är ledig på fredag. Nu har du chansen att lyssna och njuta av oss från klockan 6 till 10 oavbrutet vid frukosten. Ja. Du kan bara sitta och njuta och supa in all vår kunskap. Inte det härligt? Ja, och alla försöka räta ut alla de frågetecken som ändå Hjärtsvärd ibland ställer. Ja, och dessutom så kan du ha tid och ringa in och tycka till. Är det så att vi märker att det är fullt tryck på telefonen, då kanske vi kör mer friåkning. Så att allt det som du har stört dig på när du har suttit där i bilen eller i taxin och inte kunnat ringa, du kan ringa in och tycka till, eller hur? Ja. Du Kim, imorgon är det ju som sagt den 6 juni. Mm. Det är, å ena sidan så är det nationaldagen, men å andra sidan så är det också svenska flaggans dag. Just det. Och då kan jag berätta för dig att den svenska flaggan fick sitt nuvarande utseende år 1906. 1906 alltså. Då Sverige i samband med unionsupplösningen, vi hade ju haft en union med Norge, fick en ny flagga. Unionsmärket, eller sillsalladen som den kallades, den fanns ju uppe i det övre hörnet som ligger närmast, om du tänker dig, flaggstången. Aha. Där var det ju som en norsk flagga mitt uppe i alltihopa. Nämen. Ja, det var ju som, eller ja, konstig sak. Och 1906 alltså så började den här flaggan att vaja. Och då slog man också fast att den tretungade flaggan endast skulle användas av kungahuset och krigsmakten. Och jag tycker det är lite synd, för jag skulle gärna vilja ha en sån som båtflagga. en tretungad flagga. Det har danskarna. Mm-hmm. Ja. Det var den ena grejen. Den andra grejen är nationaldagen då. Den svenska nationaldagen kom till i början av 1890-talet med inspiration från just Danmark och Norge. Och sen så har man då börjat fira det där, och det var lite olika förslag på vilka dagar. Midsommardagen tyckte någon. En annan tyckte 6 november då, det här slaget vid Lützen och Gustav den andra Adolf och sådär. Men där fick man ju nöja sig med en bakelse. 30 november, då Karl den 12:s dödsdag, det var ju bra att vi inte tog den, för den tog ju skinnskallarna över den dagen. Ja, hur som helst så blev det alltså med anledning av Gustav Vasas val till Sveriges konung 1523 och 1809 års författning när den antogs, och så förlade man det då den 6 juni. Mm. Ja, det var lite kunskap, och det var sån kunskap som alla gnäller över att de inte har blivit, att vi inte tar vara på. Att de inte, som de har blivit fråntagna, att vi inte tar vara på. Men du ska väl börja med att lära dig den då kanske. Nu utlovad en låt som jag gjorde tillsammans med Jill Jonsson. Lyssna på hjärtat, tror jag. Nu ska vi höra hur det lät. Hur det låter, menar jag. Kära studenter, om jag skulle ge er ett enda råd inför framtiden, då rekommenderar jag er att använda solskydd. De många och långsiktiga fördelarna med solskydd har bevisats av duktiga vetenskapsmän, medan mina övriga råd saknar någon som helst vetenskaplig grund. Det mesta är taget direkt från mina egna erfarenheter på livets slingrande stig. Så här lyder mina råd. Njut av din ungdom. Eller skitsamma förresten. Du kommer ändå inte att förstå fördelarna med att vara ung förrän du är för gammal. Men tro mig, om 20 år så kommer du att sitta och titta på gamla bilder och minnas alla de möjligheter du hade och hur fantastiskt snygg du faktiskt var. Få inte skuldkänslor bara för att du inte vet vad du ska göra med ditt liv. De mest intressanta personer jag känner hade ingen aning om vad de skulle göra när de var 25. Och några av de mest intressanta 50-åringarna jag känner vet det fortfarande inte. Slösa inte bort tid på avundsjuka, för ibland ligger du före, ibland efter. Loppet är långt och i slutet kommer du ändå att vara ensam. Lyssna på hjärtat, ibland är det svårt att förstå. Men ta dagen som den kommer, så visar sig vägen ändå. Oroa dig inte för framtiden. De riktiga problemen i ditt liv kommer nämligen ändå att bli sådana som du idag aldrig skulle kunna föreställa dig. Och du, det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. Lär känna dina föräldrar, för du vet aldrig hur länge de finns kvar. Och var snäll mot dina syskon. De är din bästa länk till det som varit, och troligtvis de som kommer att stötta dig bäst när du som mest kommer att behöva det. Tyck om din kropp. Använd den på alla sätt du kan. Var inte rädd för den eller för vad folk tycker om den. Den är ditt livs bästa verktyg. Läs inte veckotidningar, de får dig bara att känna dig ful. Lyssna på hjärtat, ibland är det svårt att förstå. Men ta dagen som den kommer, så visar sig vägen ändå. Kanske gifter du dig, kanske inte. Kanske får du barn, kanske inte. Kanske skiljer du dig vid 40. Kanske dansar du Macarena på ditt guldbröllop. Oavsett hur det går, så skryt inte. Men var inte alltför hård mot dig själv heller. Hälften av det du kommer att lyckas med är ren tur. Och detsamma gäller för alla andra. Bo i Stockholm minst ett år, men stick innan du blir för dryg. Bo i Norrland ett år, men dra innan du blir för trög. Spara alla gamla kärleksbrev. Släng alla kontobesked. Håll inte på för mycket med ditt hår, för man sover väldigt dåligt på papiljotter. Använd tandtråd. Lär dig acceptera några obestridda sanningar. Priset stiger, politiker ljuger och du kommer att bli gammal. Liksom att en dag så sitter du där och tjabblar om att det var billigare förr, politikerna var ärliga och att barnen hade större respekt för sina föräldrar. Var försiktig med alla råd du får och ha tålamod med dem som ger dig dem. Kom ihåg att råd är en typ av nostalgi. Det är som att fiska i slasken efter sånt som hänt. Skölja av det och återanvända det som värdefull information. Använd solskydd. Ja, Kim, använd solskydd. Är det någonting som du använder? Du, jag är livrädd för solen. Jag är sällan där, ska jag säga. Mm-hmm. Men du, är jag i solen så har jag solskydd. Ja, men det har ju påstått någonstans att de fuskar med det där med solskyddsfaktor och så vidare. Att det inte riktigt är som de säger att det ska vara. Nej, men så är det nog. Det är nog många som skiter i det. Men du, ja. Nu har det ju kommit en bikini som släpper igenom det här solskenet. Ja, det är alltså väl väldigt smidigt. Ultravioletta strålarna. Ja. Eller vad är det nu som jag blir brun av? Jag tror det när jag ser det. Ja, undrar om man kan se själv då igenom. Det kanske man inte kan. Jag vet inte. Vi får lämna det därhän. Vi får lämna det därhän. Jag tror, Tanja är ju väldigt mycket av en soldyrkare. Och hon tycker om att sola och sådär. Och hon, det är hon som har pratat om den här bikinin. Mm-hmm. En sån här bikini som man då kan sola i och bli solbränd på kroppen. Men jag tänker alla såna här sömmar och resorband och trådar och sånt där som ändå det ingår i sån här snören och saker. Ja, jag förstår mig inte på det. Nej, inte jag heller. Det ska bli intressant att få ta del av det. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 1,9. Det är Radio 1. Vi har roliga timmen. Vi har friåkning. Idag är det nog många som ska på dejt. Tror du inte det? Tror du? Ja, det tror jag. Jaha. Ja, jag ska inte på dejt. Du ska på Gröna Lund, det vet jag. Träffa på, vad ska du lyssna på? White Cliff Sean. Jag har en liten dejt med David Coverdale bara. Jag och kanske 3000 till. Nej, jag vet inte hur många som får plats där, men... På Gröna? Ja. Framför stora scenen? Ja. Eller lilla scenen? Stora scenen. Aha. Jag vet inte hur många som får plats där. Men... 10-15 000 kanske? Jag kan hoppas att dejten med Coverdale blir bättre än den jag hade i Munkedal för ett tag sedan. Jag tänkte vi skulle lyssna på den efter pausen kanske. Vad tror du om det? Det var det jag for efter. Ja. Jag trodde du skulle hugga på den lite. Ja, jag förstår det, Kim. Och vi ska lyssna på den alldeles strax här faktiskt. Det kan omöjligtvis bli sämre i alla fall. Nej, jag tror inte det heller. Och jag måste säga det att såna där historier, ja. De blir ju bättre faktiskt därför att det gick som det gick i det här fallet. Annars hade det ju inte varit något att berätta. Nej. Ja, vi ska lyssna till den alldeles strax. Hur det gick när det inte gick, eller hur man nu ska uttrycka saken. Nej, det gick inte alls igen. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 1,9. Det är Radio 1. Och vi har som sagt friåkning, så det är bara ringa 0211 12 13. Nya 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, jag. God morgon. God morgon, god morgon. Du, Kim, vi har två äldre herrar som pockar på uppmärksamhet. De vill nämligen ta del av vår korta sändningstid. Vi börjar med Urban. Hallå, Urban. God morgon. Ja, god morgon. God morgon, Gert och Kim. God morgon. Det är så här att jag är ju 75 år, va? Och jag ser lite dåligt så jag kan inte läsa tidningar. Men jag lyssnar mycket på radion och jag missar sällan ert program. Vad trevligt. Jag visst förstår du. Och jag har en enda sak. Jag har tid att tänka. Jaha. Och därför har jag kommit på en idé att vi borde ha ett nyval till riksdagen redan nu i höst. Alltså. Du är inte nöjd? Vadå? Du är inte nöjd med regeringen nu, låter det som. Nej, och du vet, de skickar ju så enorma summor utomlands och låter fattiga och gamla fara illa. Det är inte bra, förstår du. Mm. Och man borde ha ett val nu. Och det går att ordna, vet du. Om politikerna vill så kan man ha ett nyval. Och folket är inte nöjda som det är. Och ska vi vänta ett helt år till och det går allt möjligt som går fel och är tokigt. Vi borde ha nyval. Och man, hur ska man ta initiativet? Jo, man skulle kunna ha ett vanligt kollegieblock och alla skaffar ett kollegieblock och så skriver de namnlistor. Vi önskar en förbättring. Vi vill ha ett nyval nu i höst. Ja. Ja. Och initiativet utgår från Gert. Eller hans program och att man sätter igång med det helt enkelt. Ja. Nyval nu. Ja. Tackar vi för att du hade den åsikten. Va? Vi tackar för den starka åsikten. Vi får ta med oss det, Gert. Vi får se vad vi kan göra här på redaktionen. Ja. Ja, gick det ut det här i radio? Jajamän, det är klart. Det är levererat, Urban. Det är fantastiskt. Du vet att jag har en annan idé att fortsätta att ha tal vid utanför trappan på Gustav Vasa kyrka. Vad skulle vi ha, sa du? Jag ska tala över det här ämnet, funderar jag på gårdsplanen utanför Gustav Vasa. Ja, det är utmärkt. Det tycker jag verkligen. Det är fantastiskt. Ta med dig Radio 1 åsiktsradio rätt ut i verkligheten. Det är bara. Bra. Det är väldigt bra ställe att stå på. Man kommer ju upp där som på en scen. Tack så mycket, Urban, för ditt samtal. Ja. Hej då. Trevlig helg på dig. Hej. Det var Urban det. Se vad roligt det blir nu när det känns som det är fredag. Ja, och sen så har vi med oss, som vi brukar, Sture. Ja, god morgon Gert och Kim. Men vad du var snabb på pucken här nu och ja. Hoppar in, så det verkligen känns som fredag, Sture. Ja, verkligen. Du vet att det är så här att jag ser till, jag behöver inte springa igenom hela lägenheten för att stänga av radion när jag ska ringa till dig, vet du. Nej, men det var väl lite praktiskt då. Nu får vi höra, vad har du att bjuda på idag? Ja, jag har tre kortisar. Det första handlar väl om lite kulturutbyte då mellan Norge och Sverige. Jaha. Det var en svensk som åkte tåg då. Mm. I Norge och han såg en väldigt fin kvinna där. Han tänkte jag måste för tusan komma i kontakt med den på något vis här. Ja, ja. Vi är nästan ensamma. Jo, sa hon. Har damen hört talas och sett Per Gynt? Nej, det har jag inte. Men tar ni fram han, då ropar jag på konduktören, sa hon. Det tyckte jag. Ja, det var bra det. Ja. Sen har jag en till. Ja. Det är en vädjan till grannfrun här. Från en annan fru. Jaha. Och sen, snälla fru Svensson, sätt på bikinin. Jag vill att min man ska klippa gräsmattan idag. Det tyckte jag också. Ja, var den var bra, den var bra. Den var bra. Och sista. Sen har vi en annan som är lite mer vulgär. Ja, okej. Okay. Det var så här att den äkta mannen kom hem och tog sin hustru på bar gärning. Hon hade en, jaha. En annan där. Ja. Han blev ju, han murnade ju till. Ja. Och den här som låg där, hör du ditt satans grek, sa. Nej, inte grek, jag är turk, sa. För det var liksom lite försöka komma undan där. Ja, tack snälla Sture. Tack för det. Hej då. Du med Sture. Hej då. Ja, det var Sture det, han är pigg, han är på bettet när det blir dags att berätta historia. Jo, som sagt Kim, du får på det här inslaget alldeles själv nu. Ja, det är så här att vi pratade om, jag vet inte vad, dating och sådana grejer i fredags. Och jag berättade bara om en dejt som inte riktigt blev som jag trodde. Jag hade väldigt höga förhoppningar för att jag råkade träffa den här mannen på Hultsfredsfestivalen. Han hade inga kläder på sig då. Mm, och det. Det såg väldigt bra ut. Återblicken. Jag pratade precis om att man ska inte dejta, gå på dejt med någon som man liksom som inte haft kläder på sig. Nej, jag fattar inte. Nej, riktigt vad så du menar. Här var det. Vi var på Hultsfredsfestivalen, jag och en kompis. Aha. Där kan man ju bada. Ja. Man kan bada i sprit och man kan bada i allt möjligt. Gyttja, lera, spyr. Ja, det kan man också, men det gjorde inte vi. Träffade en skittrevlig kille som bodde bara ett par mil från min hemstad. Mm-hmm. Där jag bodde då. Jag var inte så gammal. Nej. Och där sprang väl jag i bikini och badade runt. Och han sprang väl runt i, jag vet inte om han hade kläder överhuvudtaget. Men det jag såg väldigt bra ut i alla fall. Jag kommer inte ihåg. Från midjan uppåt eller från midjan och neråt? Alltihopa tror jag, men jag minns inte riktigt. Men det var ju lite osuddiga minnen därifrån också. Men vi bestämde i alla fall att vi skulle på dejt och så frågade han om vi skulle checka middag. På den tiden fick man ju ringa på hemtelefon. Ja. Ja. som är lite luriga, luddiga minnen sådär, men ganska så bra intryck av honom, så bestämde att vi skulle gå på dejt. Jag skulle åka ut till hans hemmaby Munkedal, som ligger utanför Uddevalla då. Oj då, Munkedal. Ja, det är ett bondeläppeland, det är det ju faktiskt, men det spelar ju ingen roll. Men du, får fråga, ni träffades alltså på Hultsfreds själva festivalområdet alltså? Ja, inne, och var där för att, i suset och duset kan man säga. Det är rock'n'roll liksom. Ja, precis. Ja. Mm. I vilket fall som helst. Då tog jag bussen ut, tänkte det kanske är så att vi ska dricka lite vin. Ja. Klev av, och där står en epatraktor. Mm. Och han är 24 år eller något. Mm. En lila. Epatraktor får man alltså börja köra när man är 16. Ja. Ja, man får ju köra när man är äldre. Ja, det får man, men börja köra. Man brukar ju ha körkort då kanske. Ja. Oj, sa jag. Har du en epatraktor? Nej, jag har en bil också, men den här är lite coolare. Mm. Ja, går in och sätter mig. Då hade en sån där säte med sån där, det såg ut som han dödat en sån där katt som är hårig, sån där norsk skogskatt. Ja, ja. Sån hårigt. Och det var ju mitt i sommaren. Och så luktade så här syntet. Jag kommer ihåg den lukten. Blandat med, och det här låter löjligt, men det var på riktigt, doftgrans, du vet. Ja, ja. Ja, mm. Tallbarr eller något sånt där hette den lukten. Ja, ja. Mm. Och det hängde då i backspegeln en sån här tallbarr, eller en sån här doftgran. Ja. Förutom det så hängde det också en bild på en pinuppa som visar hela innehållet liksom, naken, i en sån här som man också ska ha i backspegeln, vem som nu kom på att tillverka såna, som en, du vet, fibaktuellt bild med total gynekologisk insyn, om man säger. Ja, detta ser gynekologen. Ja. Mm. Då går vi till hans kläder. Han har på sig ett par för korta jeans, och jag vet att man inte ska vara ytlig, va? Men för korta jeans, två olika strumpor, och inte så här en neonrosa, en, du vet, utan liksom en sån här vit med ränder ifrån Intersport, och en någon typ helt annan urtvättad. Ja, det såg för bedrövligt ut. Och så hade han de givetvis för högt upp i midjan, och en Eddie Medusa t-shirt. Ja. Inkliver jag i denna epatraktor. Vad hade du själv på dig för detta festliga tillfälle? Nej, men jag tror att jag hade en ganska fin klänning, och liksom, jag hade piffat mig ordentligt, för han var väldigt, väldigt fin på riktigt inuti, säkert, tänker jag. Men han hade så här jättefina ögon, och det var väl ungefär det jag minns, förutom att han hade snygg kropp, men den försvann ju lite grann i utstyrseln. Så tar han, så åker vi igenom Munkedal. De låter ju en del, ja, de här bilarna. Och då säger han, det är rätt skönt att cruisa, säger han. Jag tänkte, man kan inte köra snabbare. Eller, det är ju någon sån där... 30 får man köra. Ja, 30, ja. Mm. Epatraktor, ja, alltså. Åker ner, och jag börjar tugga på naglarna i ren panik. Åker ner och så säger, vad ska vi käka någonstans? Ja, men vi tar mitt favoritställe, liksom. I Munkedal, alltså. Ja. Mm. Kan du gissa, med det du har hört, vart vi hamnar? Ja, jag skulle förvåna... Utan att känna till restaurangutbudet i Munkedal, nej, vad tror du det blir? Ja, det är pizzerian. Nej. Gatuköket. Gatuköket. Ja. Ja. Och så åt vi. Och jag tog en halv special. Det glömmer jag aldrig. Och en pucko. Som jag åt med mormor när jag var liten. Typ. Ja. För jag frågar, delade ni på kostnaden, eller var han flott och bjöd? Han var flott och bjöd faktiskt. Okay. Och det var inte utan att han gjorde en stor affär av att det kostade på. Nej. Men han ville ju säga, det är inte varje dag, ska du veta, som jag tar brudar på krogen. Nej, tänkte jag. Det kanske inte var så konstigt. Hur många timmar hade det gått nu ungefär? Ja, i min värld så kändes det som 10 timmar, men jag antar att det tog ungefär från det vi sågs till att vi satt där nere, eller satt nu, när vi kom ner till gatuköket, ja, så hade det nog gått kanske en kvart. Ja, men då hade ni hunnit med att cruisa också lite. Ja, kommer ner och och det var ju också en grej. Han spelade lite Allan inför den här korv. Ja, du vet, jag, bruden kommer från Uddevalla här, vi ska käka lite grann, vet jag bara... Men vi åt upp den här... Kommer från Uddevalla. Alltså det är ju, ja, för att vara Munkedal är ju det stort, ja, alltså. Ja, det är ju det. Så, och jag var alltså äckligt ego, äckligt fåfäng och äckligt cool, tyckte jag själv då, så här 18-19 år kanske. Jag var, ja, i alla fall. Vi käkar den här korven med bröd. Och jag dricker min pucko. Och tänker, vad fan ska vi göra nu? Ja. Så jag sa, ha, vad gör man här? Vad gör du en vanlig lördag? Nej, meka med bilen. Ska vi åka och kolla? Jag har, nej, det går bra. Men vad vill du göra då, säger han. Ja, jag vet inte. Jag bor ju inte här, så du får visa mig någonting. Mm-hmm. Kan åka och bada, sen? Ja, det kan vi göra, så ja. Så åkte vi och bada. Okej. Okay. Och då kunde man ju tänka bort kläderna lite grann. Ja. Men när det badet var slut så sa jag, får nog åka hem, för jag tror att jag fick ont i magen här. Men det var i alla fall, alltså man ska inte dejta utan... Nej, man kanske ska ta reda på lite annat. Vi pratar om nätdejtingens fördelar. Jag hade här. Ju gärna haft en konversation med denna man via nätet och tagit reda på att han just gillar epatraktorer och sånt. Korv. Men det är ju inget fel på det i sig, det var bara Nej, att det blev jäkligt fel bara. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. God morgon. God morgon. Du ska på koncert ikväll. Jag ska på koncert, ja. Vad ska du göra? Nej, men idag är det sån här korvgrillning med dagis. Åh. Och det är ju bra att de lägger det en sån här dag, så man inte kan ta en typ en tisdag eller något, utan att man tar det just så att man verkligen kan njuta av uppe sent med barnen på dagis. Ja. Och grillen. Ja, och så att man alltså inte kan åka till landet idag och kanske få en lång helg. Nej, men det känns väl skönt. Ja, det känns fantastiskt bra det där. Jag tycker absolut att det är bra att man lägger... Tänk om de hade lagt det här igår till exempel. Mm. Men då frågar jag så här, ja. Har Figaros dagis planeringsdag på fredag? Nej, det har de inte tror jag. För det har Eddis dagis. Ja, det var ju smart lagt. Då behöver de alltså inte gå till jobbet på fredag. Därför så kommer sagda dotter levereras hit 10:00 på fredag. Ja. Och få hjälpa mig att klippa lite sen. Nej, men det där är intressant. Jag tycker att, för det första så tycker jag att var har de fått det därifrån att de ska ha planeringsdagar som ska ligga på föräldrarnas arbetstid? Var kommer det ifrån? Var någonstans på vilket annat arbete som helst har man det? Jag vet inte, men ska vi ta den debatten på fredag istället? Nej, det kan vi inte, för då är det också fredag och roliga timmen och allt vad det är. Nu är det ju roliga timmen. Ja. Det blir tråkiga timmen om vi går in på det. Ja, du menar så? Ja. Ja, då vet inte jag riktigt vad jag ska göra. Vet du vad jag hittade en grej? Jaha, vad hittade du? På nätet. Jag jobbade ju med ett annat program förut som också hette Hjärtsvärd, men det var på kvällarna det. Då hade jag också ett sånt här ring-in-program. Mm-hmm. Ska vi lyssna lite till? Jag har inte hört det här på jättelänge. Ska vi lyssna lite? Det står Gert Fylking och Gittan står det här bara. Ja, vi kollar. Vi kör. Ska vi se om vi får upp det här. Nu kommer den också. Hej, Gittan. Hej. Hej du, hur är läget ikväll? Ja, jag är så kåt alltså. Hallå? Jag är så kåt. Jaha. Jag skulle vilja ha en man. Ja. Som smeker mig och så att jag får orgasm och som slickar mig. Mm. Du Gittan. Är det på riktigt? Nu blir jag nästan lite stum här. Du är kåt ikväll och vill ha en man som slickar dig. Det är alltså... Jajamän, som ger mig orgasm. Så jag får mina fontänorgasmer. Alltså det är så skönt. Jaha. Är du i full gång nu eller? Ja, jag smeker mig själv. Jag vill i sammanhanget säga vad man vill, men världen är full av överraskningar. Ber om ursäkt, jag skulle naturligtvis ha varnat känsliga lyssnare och stationens etiska råd i god tid innan vi körde det där. Men sådana där telefonsamtal kan man alltså få in på kvällstid. Det är väldigt sällan man får... Stängde du av nu Gert? Blir du blyg igen? Ja. Vill du höra mer? Ja, jag vill höra hur det slutar såklart. Ja, men jag får spola fram lite här och får vi se. Hur långt är samtalet? Ja, det är ju en stund här. För du stänger ju inte av såklart, du trycker ju inte bort den såklart. Nej, det gör jag inte. Vi kan ju höra här lite grann. Lite till. En massa snack i efterhand. Gittan, hur går det? Ja, det går bra. Kan du tala om... vänta nu Gittan. Kan vi bara tala om nu i tur och ordning här? Mm. Du är kort ikväll, det har framgått med all önskad tydlighet. Mm. Vad gör du just nu? Jag leker med mig själv, jag smeker mig själv. Jaha. Ja. Jag skulle vilja få komma. Du, Gittan, nu du ska få komma. Nej, vänta nu. Det här vi ska ta en paus, säg inte att du säger så, då dör jag. Vad heter det? Har du ingen kar som kan hjälpa dig? Nej, det är tyvärr slut. Är det slut? Mm. Men du kanske kan få en ny? Ja, det skulle jag vilja ha. Ja. Det finns någon som tycker om och älskar kanske. Ja, det tror jag att det finns. Ett antal gånger i veckan och inte bara en gång. Nej, men det tror jag nog att det finns, förstår du. Som tycker om att tillfredsställa en kvinna. Ja. Mm. Du, kan man tänka sig att du håller lite på det där nu, för kanske, jag vet ju inte om lyssnarna är intresserade av att du kommer i direkt sen radio. Nej. Men du, fortsätt du att smeka dig själv. Kan du berätta lite grann mer i detalj vad du gör? Hur gör du nu? Jag smekar klitoris. Aha. Jag har en dildo som jag får in. Åh, oh, gud, jag känner liksom dör. Att jag har en man inne i mig när jag vill. Ja, ja, ja. Det är sänds på morgonen. Folk kommer ju döda oss nu. Min hand och jag har... Det är ju porr i radiohjärt. Ja, du delad glädje, dubbel glädje. Jajamän. Nu räcker det, kände jag. Mm. Men du, Gittan, jag... Han fortsätter bara. Det är underbart. Ja, jag vet att det är underbart. Du är sån jävla snuskgubbe, alltså. Du kunde inte bara fimpa det gick inte. Nej, det gjorde inte det. Det bara pågår och pågår och pågår det här, förstår du. Och ska vi titta in lite grann i det till kanske. Vi har lite tid kvar. Alltså, jag vet inte om jag orkar höra mer, Hjärt, för jag vet inte vem av er som känns kåtast, om man ska vara ärlig. Det kändes bra. Mm. Aha. Men det är ännu bättre om man hade en man som kunde smeka henne. Ja. Vad ska han göra mer än bara smeka? Men Hjärt, du ger dig inte. Hur långt är det samtalet? Nej, men jag tänkte nu när jag äntligen hade fått Gittan på kroken, då måste jag ju försöka mjölka henne på så mycket information som möjligt. Åh, herregud i himlen. Ja, det är tur man inte är pridu. Nej, men det är kanske många andra. Vad tänkte du själv? Ja, vi ska se här. Vad tänker lyssnaren? God morgon. Hallå, ja. Ja, nu är du. Ja, hej Sam, jag heter Svenning. Hej Svenning. Ja, jag tyckte det var så jävla roligt. Det är lite annorlunda, hörru, än Riks-FM och så. Ja. Ja, jag tycker det är kul när det är naturligt så där det bara kommer. Men jag tänkte dra en liten fredagsfräck. Vi gör det bara. En mjukis. Ja. Det var Lisa, de gick i andra klass. Och så skulle de ha gymnastik. Ja, ja. Och så hade fröken gått nyckeln till skåpet. Så hon tyckte väl, ja, de där små kan väl ha gymnastik nakna. Ja. Ja, det gick ju bra, vet du. Och sen kom Lisa hem från skolan. Och då frågade mamma, vad ni gjort i skolan idag? Jo, vi hade gymnastik. Och jaha, sa mamma, var det roligt? Ja, då, det var kul, sån. Men fröken hade gått nyckeln till skåpet så alla vi fick vara nakna. Jaha, sa mamma, var det något speciellt? Ja, sa Lisa. Det var någonting. Alla pojkar som sprang omkring där, de hade näsen mellan benen. Oj då. Det var det. Tack så mycket. Tack för det. Ha det bra. Trevlig helg. Hej då. Hej. Ja, de hade näsan mellan benen alltså. Jaha, Kim Kjernfalk, jag tycker att det går för oss. Det där kanske var ett väldigt grovt övertramp. Ja. Jag skulle vilja höra dig som lyssnar. Vad tycker du? Har vi gjort bort oss nu? Det är ju ändå nationaldag imorgon. Eller har vi... Kommer chefen? Han har inte, eller hon har inte kommit instormande här ännu. Hon är väl förresten på semester? Hon är på semester, så du valde ett bra tillfälle, kan jag säga. Ja, ja, men det här kommer väl att komma till hennes öron. Men det måste ju varit känt någon gång eftersom någon har lagt upp det på YouTube. Ja, men det här var ju direkt sändning. Ja, jag menar det. Det är ju sent. Ja, det är sent och det är känt. Nu ska vi se. God morgon. Hallå, ja. Hej du. Hej du. Jaha, vad heter du? Marcus. Tjena Marcus. Vad säger du om sakerna? Ja. Jo då, jag har min dotter med mig i bilen då. Hon bara blänger på mig. Jag skrattar så här, grinar. Hur gammal är din dotter? 7. Oj! Ja, du har lite att förklara för henne. Jag ber om ursäkt. Nej, det är ingen fara. Det var jättekul. Ja, tack så mycket för det. Hej då. Hälsa dottern. Ja, det är ju det också. Dottern är ju med. Hallå, ja. Hallå, hallå. Vem har vi där? Det var Kim här. Tjena, Kim. Tjena, Kim. Det är inte ofta man får säga så. Nej, tjena, Kim. Nej, jag tyckte det var riktigt bra. Fortsätt. Ja, tack. Ja, jo, det var... Tack så mycket för det. Vi kör på. Tack. Hej då. Ja, Kim tyckte det var bra. Tack så mycket. Hur var namnet? Tjena, Mattias här. Hej, hej Mattias. Tjena. Jag håller väl med. Jag tycker det är skönt att höra lite naturliga saker i radio. Ja. Hur naturligt det nu är att en programledare sitter och mjölkar en onanerande kvinna på information. Detaljer. Precis, precis. Det är som att läsa en tidning. Ja. Fan, 50 nyanser av honom har inte jag läst, men de som läser vidare, de mjölkar ju ännu mer. Ja, så är det faktiskt. Så är det faktiskt. Jag håller med hjärtat. Jag kämpar på och kör vidare bara. Ska ja, få sexakuten här i radioen. Uppförsbacken är brant och det är mycket lösgrus i den, så att det tar en tid att komma upp till krönet. Men du, tack så mycket! Tack själv! Hej då, hej då! Ja, hallå ja! Morgon! God morgon, vem där? Är det Thomas här? Tjena Thomas! Du Gert, är det inte, kan det inte vara lite ansträngande att vara lite sådär hämningslös ibland? Får du inte på käften liksom, alltså verbalt och sådär när du är så jävla framåt? Nej, det är inte så farligt faktiskt. Det är nog jag som står för käftsmällarna här, men jag är ganska snäll. Ja, nej då, men det där var bra tycker jag. Det är bara det att du skulle kunna vara min pappa Gert, och jag tycker nog att jag är ganska intresserad av kärlek. Men stundtals kan jag känna att jag är nästan lite besatt och att det blir lite jobbigt. Jag tänker för dig som är nästan 70, jag menar, är det inte lite slitsamt mellan varven? Jo, jag tackar för ditt deltagande. Jo, det är inte lätt jämt. Då ska du bara veta hur slitsamt det är för oss andra som inte ligger riktigt på den nivån som Gert Fylking själv gör. Nej, jag... Det sliter mer på mig, tror jag. Jag kan ju säga så här att jag ligger nog på hjärtsnivå tyvärr, och det ibland blir man så jäkla missförstådd så man, ja, och man känner sig ensam, men det är skönt när hjärtat är med i hjärten, för då har man någon liksom att ty sig till liksom. Då har man någon referens. Ja, du, jag kan bara säga som så att visst, man går en väg fram och så går man vilse. Men det behöver inte vara fel, därför man kommer ju någon annanstans då istället. Precis, och jag tror så att du och jag, i alla fall jag också, du, vi vinner på det här. Vi gillar ju de små liven och vi tror på det här med kärlek. Vi tar hand om våra barn och det tror jag räcker. Så att, ja. Ja. Folk kan ha överseende med att vi är lite tokiga mellan varven. Du, nu ska vi vara tokiga nog och avsluta det här samtalet, för vi ska ha lite reklam här också. Ja, tack för det. Hej. Tack, hej då. Ja, Kim, vi ska ha lite reklam här som sagt, och så kommer Eva Russ in i handlingen här alldeles strax. Så lyssna på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1. 101,9. Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Och du, Kim, det har blivit lite, vad heter det, minnenas radio här. Ja, kör bara. Därför att helt plötsligt... Vi frossar i dig, det kan väl inte vara ett bättre ämne för din del, Gert? Nej, när jag träffade Backstreet Boys. Nej, har du gjort det också? Ja, och jag lärde dem att sjunga Små grodorna. Jag vill ta... Ska vi ta och lyssna på det? Ja, vi har släppt alla spärrar, kör bara. I'm trying to do some work in here. Sorry, but... We just thought we would come and say hello, and we had a question for you. Is that okay? Okay, shoot. I only have a few minutes, please. Come on. We won't take too much of your time, don't worry. But you're our favorite. Okay, okay. So, please introduce yourself to the listeners. Okay. You are? I'm Brian. And this is AJ. From Backstreet Boys. Yes. Oh, so you're the Backstreet Boys. Yeah. Well, we're two, four, seven. I have, and I know why you're here, because I do have promised your record company that I will try to teach you this, in a way, very simple child song. So please put on your... Okay. Well, that's why we came, because we heard that you were the master. I come in between you here. I've written down the text for you, and it's about frogs. Frogs? Yeah. Okay. You're not lying to us, are you? No, I'm not. I never lie. I may say stupid things, but I never lie. It's små. Små. Grodorna. Grodorna. Små. Små. Grodorna. Grodorna. Är lustiga. Är lustiga. Att se. Att se. Okay, and it goes like this. små grodorna är lustiga att se. Okay, all together now, Brian and Angie. Okay, sing with us. yeah, sure. You, please. Can you join the Backstreet Boys? Well, haven't you heard? Okay, let's try. Here we go. Små grodorna är lustiga att se. En gång till, one more time. Små grodorna är lustiga att se. And then we take the easy part here. Well, that was quite good, guys. You can keep the paper. Thank you. Yay! Yeah, that was very cool. Du milde tidigt. Ja, det var alltså Gert Fylking featuring Backstreet Boys. Ja, tvärtom, det skönt att du tog dig tid för dem. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.